NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bijna alle gemeenten verwachten dat ze over 2 jaar geld tekort komen. Ze zouden samen uitkomen op een tekort van ruim 1 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van accountantsbureau BDO. Het Rijk heeft bezuinigingen ingeboekt bij de gemeenten die in 2026 ingaan. Bij Russische raketaanvallen op Oekraïne zijn 3 mensen om het leven gekomen en meerdere mensen gewond geraakt. Een van de doden viel in de hoofdstad Kiev. Door de aanvallen brak in meerdere flatgebouwen brand uit. Ook de stad Kharkiv werd aangevallen. De Israëlische minister van Defensie spreekt van een moeilijke en pijnlijke ochtend na het incident in de Gazastrook gisteren. Daar kwamen tenminste 21 Israëlische militairen om het leven toen ze explosieven aan het plaatsen waren in 2 gebouwen. Op dat moment werd een Israëlische tank in de buurt onder vuur genomen, waardoor de explosieven afgingen. En na de grote stroomstoring rond Utrecht gisteren rijden bijna alle treinen nu weer min of meer volgens dienstregeling. De eerste treinen reden gisteravond rond 9:30 weer, al moesten reizigers wel rekening houden met vertraging. Het weer eerst droog met zon en wolken. Vanmiddag vanuit het westen bewolkt en regen. Het wordt 1 graad of 8, maar vanavond is het zachter, mogelijk 1 graad of 11. De zuidwestenwind neemt vanavond ook toe. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het gaat goed op de weg. We zitten nu rond de 150 kilometer in totaal, maar we zien dat het nu snel oplost. Er zijn nog wel een paar bijzonderheden. Allereerst de A1, Hengelo richting Apeldoorn. Bij Twello een ongeluk. De weg is weer vrijgegeven. Nog wel 25 minuten file rijden vanaf Badmen. Hetzelfde verhaal op de A7, Hoorn richting Zaanstad. Bij Purmerend Noord een ongeluk. Weg is weer vrijgegeven. Nog wel 20 minuten bumper aan bumper rijden vanaf Hoorn. Dan naar de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein 7 kilometer langzaam rijden met 20 minuten extra reistijd. Ook daar een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot slot de A76 nog Heerlen richting Geleen. Bij Nut ook, de weg is weer vrij na een ongeluk. Nog wel 20 minuten file rijden vanaf knooppunt Kunderberg. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is oud-commandant der strijdkrachten Marten Kruijf. Goedemorgen. Goedemorgen. Oorlog in Europa is niet meer uitgesloten, is de herhaalde waarschuwing van verschillende Europese legertopmannen. Ook van onze eigen commandant der strijdkrachten, Onno Eigelsheim. Je zou nu al een soort oorlogseconomie moeten... Ja, daar moet je toch wel heen. Ja, hoe we onze samenleving voorbereiden op het onvoorspelbare, dat bespreken we zo. Voor het mediaforum is hier alvast journalist Sjeer Kuiper. Goedemorgen, Sjeer. Goedemorgen, ook welkom. We hoorden bezorgde bewoners op de radio vanmorgen vanwege de komst van asielzoekers naar Zwijndrecht. Wij krijgen dadelijk ellende in de woonwijk. En over een jaar blijkt, er is niets gebeurd. Het zijn hele vriendelijke mensen. Dan bied ik oprecht mijn excuus aan bij jou. Ja, en over juist dat teruggaan, daarover hebben we het in het mediaforum. En we praten u deze uitzending ook nog bij over de zaak Peter R. de Vries. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Huishoudens moeten veel minder elektriciteit verbruiken. Deel uw ervaring op 0800 1101. We moeten veel preciezere keuzes gaan maken wie we voorrang geven. Onorthodoxe maatregelen nodig. Ook de reden dat ze die laadpalen voor elektrische auto's nu op halve kracht gaan zetten daar. Zodat er minder druk op het stroomnet zit. Knipperende lampen, stroomstoringen. Best wel een beetje bangig of angstig dat wij misschien wel een hele grote stroomstoring gaan krijgen. Huishoudens en ondernemers kunnen hun eigen opgewekte stroom niet kwijt. Dus alle stekkers dus zeg maar uittrekken van de tv, van de mediabox, van het koffiezetapparaat. Voordat we naar bed gaan, gaan de stekkers er allemaal uit. We moeten er echt aan wennen dat de capaciteit op het stroomnet schaars is, maar ook schaars blijft. Ja, spraakmaker is zoals gezegd Marten Kruijf, oud-commandant der strijdkrachten. U bent een zuinige verbruiker, maar ook goed voorbereid op uitval van elektriciteit, begreep ik. Ja, maar ik ben zuinig omdat de kinderen al op huis zijn. Dus we zijn met z'n 2 hopen, dan is het makkelijk. Dus inderdaad een hele makkelijke bezuiniging. Ja, maar sinds Afghanistan en de missie in Bosnië heb ik altijd thuis. Want weet je, er is niet altijd stroom. Het was voor ons gewoon een gegeven. Dan heb gewoon een paar flessen water en een zaklamp en een gasbrandertje. En dat is het dan. Het is zo simpel. Stroom kan altijd een keertje uitvallen. En daar hou je rekening mee. Ja. Dus het heeft niks te maken met oom Bauer. Maar gewoon heb ik al maanden, al jarenlang thuis. U heeft een keer in Afghanistan, vertelde u mij vlak voor de uitzending, een week zonder elektriciteit gezeten. Hoe is dat? stinkend. Het is daar zo warm, je kunt niet douchen, alles gaat zweten. Het heeft een enorme impact op je lichaam ook. Als je gewoon niet kunt douchen en je zit een week buiten in de hitte. Dus dat is wel heftig, ja. Ja, gaat hier natuurlijk niet gebeuren een week. Althans, dat staat niet in de sterren. Daar gaan we vanuit. Ja, maar de stelling huishoudens moeten veel minder elektriciteit verbruiken? Ja, sowieso. Ja, ja, veel te veel elektriciteit verbruiken. Moet veel zuiniger zijn en veel slimmer zijn. Voor het Mediaforum is hier alvast Sjeerd Kuipers. Sjeerd, weet jij nog waar je op kunt besparen? Heb je nog iets? Ja, nou ja, ik hoorde net wat tips van al die stille stroomverbruikers. Hè, de apparaten die aanstaan terwijl ze niet aanstaan. Maar ik denk dat een hele hoop mensen misschien toch ook nog wel grote stappen kunnen maken door bijvoorbeeld niet alle was in een wasdroger te gooien. Wij hebben een waslijn buiten hangen en een waslijn in het trappenhuis. En dan snap ik meteen tegelijk dat dat de luxe is van een wat groter huis. Want in een flatje of een studio, daar zal het minder makkelijk zijn. Maar dat is echt een hele grote stroomverbruiker bijvoorbeeld. En hetzelfde geldt van, het wordt steeds modieuzer volgens mij om in Nederland ook airconditioning te hebben. Terwijl ik me ernstig afvraag van, is dat nou echt nodig en moet je die zoveel gebruiken? Dat zijn de grote verbruikers. Ja, plus gewoon de eigen oplaadpunten voor een auto natuurlijk. En daar, ik denk dat daar met name toch de capaciteitsproblemen door komen. Dat mensen enerzijds veel stroom opwekken zelf met panelen en veel verbruiken door je dat je auto oplaadt. Moeten we iets meer het ongemak opzoeken? Nou, ik denk dat we zijn zo verwend de afgelopen decennia met het idee dat energie altijd onder handbereik. Ja, wat meneer de Kruijf ook zegt. Van wij, in Nederland ben je er helemaal gewend. En pas als je buiten onze situatie treedt, dan leer je schaarste kennen. En dat overvloed niet vanzelfsprekend is. Dat mag wel een beetje een basishouding worden, volgens mij. Gaan we kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Maaike Polstra, goedemorgen. Goedemorgen. U hoorde onze stelling vanmorgen en u werd daar boos van. Waarom? Ja, nou ja, voornamelijk vanwege het feit dat... Natuurlijk ben ik het er echt van mee eens dat je moet nadenken over dingen die anders en beter kunnen. Maar tegelijkertijd realiseer ik me ook heel goed, en dat geldt ook voor mezelf, dat bepaalde dingen gewoon ook bittere noodzaak zijn soms. En een hele grote groep mensen raakt die daar op geen enkele manier iets aan kunnen doen. En hoe bedoelt u dat? Nou ja, als ik nu even naar mezelf kijk, de energierekening van de afgelopen jaren was niet echt heel grappig. De enige manier waardoor ik dus dat heb kunnen blijven betalen, is doordat ik zo ontzettend mazzel heb gehad dat mijn ouders dus hebben gezegd, wij geven jou de mogelijkheid om een airconditioning op te hangen, zodat je dus niet die dure gasprijs hoeft te gaan betalen voor de vloerverwarming / het hele om de woonkamer zeg maar warm te maken. Dan heb ik het nog niet eens over de rest van het huis, want daar is het gewoon koud. Ja. Dan heb ik het puur en alleen over beneden. Dan heb ik dus die mazzel dat ik dat heb, maar als ik dan dus me bedenk dat ik dan daar ook nog eens weet ik hoeveel geld voor zou moeten gaan betalen om het hier net 18 graden te kunnen krijgen in de woonkamer. Ja, sorry, maar dan heb je me echt helemaal over de emmer. Ja. Want dan denk ik van jongens, ik let al op, ik kan al niet extreem veel. Maar daar raak je zo'n verschrikkelijk grote groep mensen mee. Ja. En dat vind ik gewoon niet eerlijk. Nee, dat is ook inderdaad iets wat Rob Jetten heeft gezegd in zijn brief aan de Tweede Kamer gisteren over dit probleem. Hè. Ja, er zou ook een prijsprikkel moeten kunnen komen. Dus dan zou het inderdaad weer duurder worden. En u zegt, ik kan eigenlijk helemaal nergens meer op besparen. Ik doe al het maximale eigenlijk. Ja, nou ja, kijk, tuurlijk, ik kan nog een stekker eruit trekken, maar ik heb 3 kinderen hier. Daarvan weten we ook dat je... En je hebt meer te doen ook dan alleen maar na te denken over... wat kan er waar uit en hoe kan het? Mijn was gaat nauwelijks in de droger. Dat hangt al gewoon in de woonkamer of in het trapgat, afhankelijk van hoe snel dat ik iets nodig heb. Ja, ja jongens, serieus. En ik weet wel dat ik... Natuurlijk zijn er mensen die gewoon daar heel laconiek mee omgaan. En dat je daar onderscheid mee zou kunnen. Maar dat is het punt. Ja. Je kunt daar geen onderscheid in maken. Je treft iedereen of niemand. Nou, dat is natuurlijk de vraag. En dan zijn altijd degene... Nou dat zou je met beleid natuurlijk wel op kunnen lossen. Maar uw punt is duidelijk. Hou ook rekening met mensen die geen dikke portemonnee hebben. Die eigenlijk al het maximale doen. Dank u wel. Maaike Polstra was dat. Henk van der Zwan, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft al druk onderzocht hoe u in uw eigen energie zou kunnen voorzien. Bijvoorbeeld door middel van batterijen. Maar u liep daar tegen een probleem aan. Ja, het probleem is eigenlijk... ik ben geactiveerd door het feit dat de overheid voornemens is om de solderingsregeling eraf te halen. En dat is natuurlijk gedreven door het feit dat de overheid graag de staatskas nog extra wil spekken. En daarmee dan alle kosten worden teruggezet op de mensen met zonnepanelen. Maar als je zo'n batterij hebt, dan snijdt het mes naar 2 kanten toe. En de gebruiker kan meer beheer toepassen op zijn stroom. Dus op het moment dat er veel stroomaanbod is, kan hij dat opslaan. En op het moment dat er minder stroomaanbod is, kan hij dat weer loslaten op het netwerk. Zodat zowel het netwerk daar voordeel bij heeft dat er een uitbreiding plaatsvindt van het netwerk. Mm-hmm. En de gebruiker niet in één keer met heel veel kosten wordt geconfronteerd op het moment dat die salderingsrekening eraf gaat. Want voor heel veel mensen zal dat een koude douche zijn op het moment dat je ziet dat je nu voor het volledige verbruik van je stroom wordt belast. Ja. En dat is natuurlijk nooit de reden geweest waarom ze zonnepanelen hebben aangeschaft. Ja. En wat de overheid zou moeten doen is eigenlijk de btw eraf of verlagen. En dan een subsidieregeling in het leven moeten roepen voor de batterijen. Zodat mensen niet tegen de hoge kosten van een batterij aanlopen. Want die zijn echt heel duur. Want wat kost het nu? Nou, gemiddeld was het €8.000. Wow. En dan voor een beetje opslag. Dus, en in andere landen is dat minder, omdat daar de batterij natuurlijk gemeengoed is geworden. Omdat dat de regeling er niet is. Mm-hmm. Maar ik denk dat de overheid nu moet voorsorteren daarop om zeg maar nu eens een keer goed proactief een keer wel iets goed te doen. En dan daar eens naar te kijken. En hoeveel energie kunt u opslaan met zo'n batterij? Hoe lang doet u daarmee? Nou, in principe kun je zeg maar dat modulair uitbreiden, maar je kan al heel snel zo tegen de 20 kilowattuur opslaan. En als je het modulair uitbreidt, kan dat zelfs nog meer worden. Maar dat is een beetje, die twee dagen heb je nodig, want gebruik gemiddeld 9 kilowattuur per gezin per dag. Ja. Dus met zo'n 20 of 30 kilowattuur kan je dus een paar dagen daarmee jezelf voorzien. Maar dat is natuurlijk sowieso, als iedereen die batterijen neemt, mensen met zonnepanelen, moest kijken wat dat betekent voor het netwerk. Ja, dank u wel. Ik denk dat ze daar heel blij mee zijn. Ja, maar het is dus duur, dus u zegt, maak dat aantrekkelijker. Dank u wel. Henk van der Zwan was dat. David Smilders, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar energietechnologie. Huishoudens moeten veel minder elektriciteit verbruiken, is onze stelling. Bent u het daarmee eens of oneens? Nou, het klinkt een beetje vreemd. Ja, we hebben natuurlijk jarenlang de prikkel gehad om van het gas af te gaan. En als er nu ook al minder stroom moet worden verbruikt, dan vraag je je af, wat moeten we dan wel verbruiken? Ja, maar zou het helpen om dat net een beetje te ontlasten? Nou, er zijn twee problemen in het net. Het eerste is natuurlijk de capaciteit. Dus dat betekent de kabels zijn te dun. Er zijn te weinig transformatorhuisjes. Daar wordt aan gewerkt. En het andere is een beetje de onbalans. Dus er wordt heel veel stroom geproduceerd op het moment dat de zon schijnt. Ja, en dan raakt het net vol. En op andere momenten dan is er weinig stroom. En dan hebben we eigenlijk weer overschot. Dus het is een beetje, we moeten zoeken naar een manier om bij de COVID hadden we flatten the curve. Om die pieken van het verbruik, die moeten omlaag. En de dalen van het verbruik, die moeten omhoog. We moeten naar een meer gelijkmatiger verbruiksprofiel. Oké, en dan hoeven we niet. Probleem. Ja, en dan hoeven we dus niet minder energie te verbruiken. Maar we moeten het gewoon beter spreiden. Ja, dat is denk ik het voornaamste probleem. Kijk, minder verbruik is sowieso vreemd. Want dan zou je dus tegen mensen zeggen van gebruik maar geen warmtepomp of elektrische auto's. Ik denk dat we daar sowieso wat langzamer mee moeten omgaan. Kijk, we hebben een fantastisch aardgasnet. Dat doet het ook nog vele jaren. Dus we moeten gewoon even wat temporiseren. En dan heeft iedereen de tijd om het allemaal in orde te maken. Hoe zwaar is eigenlijk de belasting van het elektriciteitsnet door huishoudens? Met andere woorden, welk verschil zou het maken als we de wasmachine op het juiste moment aanzetten, als we dat spreiden goed doen? Alle huishoudens bij elkaar die zijn verantwoordelijk voor ongeveer een kwart. Dus het is natuurlijk een deel van de oplossing als huishoudens een bijdrage leveren. Mm-hmm. Maar natuurlijk niet alles. En ik vind het wat dat betreft ook een beetje vreemd dat met dat actieplan de overheid nou alle ballen op de gebruiker gaat zetten. Kennelijk zijn ze er niet in geslaagd om bij de industrie wat meer voor elkaar te krijgen. Dus dat voelt ook wel oneerlijk, moet ik zeggen. Ja, en nu zei Henk van der Zwan net, ja, een batterij zie ik wel als oplossing. Alleen ze zijn een beetje duur. Ze zijn €8.000. Dan heb je een batterij waarop je als huishouden ongeveer 2 dagen elektriciteit voor mee kan opslaan. Is dat nog een idee? Ja, er zijn natuurlijk vele mogelijkheden. Kijk, als je bijvoorbeeld bij Milieu Centraal kijkt, en ikzelf, ik ben ook niet zo enthousiast over batterijen. Dat komt natuurlijk omdat die batterijen hebben ook weer een aansluiting nodig. Dus dan moet je ook weer gaan kijken wanneer gaan die mensen dan weer al die elektriciteit loslaten op het net. Dus dat zou best kunnen dat mensen dan denken, oh kijk, nu zijn de prijzen hoog, dus ik krijg veel voor mijn stroom, dus ik ga die stroom loslaten. Ja, dan krijg je weer een overbelasting. Dus ook bij batterijen heb je dus een soort regelmechanisme nodig om te zorgen dat dat ook wel in balans komt. Oh ja. Dus ook daar krijg je natuurlijk weer een beetje die extra problemen. Ja. Wat wel zou kunnen is dat je bijvoorbeeld zegt bij grote windmolens of zonneparken die nu aangelegd worden, dat daar gekeken wordt naar die opslag. Dus dat het meer grootschalig is. Dan kun je natuurlijk wel iets doen. Ik ben hier een beetje een leek hoor, maar ik denk als ik een batterij heb, dan ben ik juist los van het elektriciteitsnet, toch? Dan zou je zeggen, ik hoef daar helemaal dan niks meer mee, even. Dan doe ik het op mijn batterij, of kan dat niet? Nee, dat kan niet, maar batterijen zijn veel te klein. Het is inderdaad net als meneer Van der Zwam net zei, dat past misschien voor één dag in. Ja. En als je dus veel gebruikt, dan wat als het dan inderdaad na die twee dagen de zon nog steeds niet schijnt en je een week of twee slecht weer hebt, dan moet je alsnog het net hebben. Dus die batterijen zijn op het moment heel erg duur en te klein. Oké, dus u zegt dat is niet de oplossing voor nu. Maar spreiden is dat wel. Dank u wel. Ja. David Smulders was dat, hoogleraar energietechnologie. Theo Scholten is van Netbeheer Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft meegeschreven aan de actieagenda die minister Jette heeft gepresenteerd. Hoe bijzonder is het dat nu ook gesproken wordt over wat huishoudens kunnen doen om een overbelasting van het stroomnet tegen te gaan? Nou, dat hebben we natuurlijk zo lang mogelijk willen voorkomen. Het onderwerp netcongestie, dat is al eventjes in het nieuws. Hè? Dus dat het druk is op de netten, dat is bekend. En we hebben die drukte zagen we vooral op de hoogspanningsnetten. Dus daar zijn echt de grote bedrijven op aangesloten. En daar is in eerste instantie alle actie op gericht geweest om de problemen daar zoveel mogelijk te temperen. Maar het hoogspanningsnet is zeg maar het rijkswegennet van het stroomnet. En daarnaast heb je ook het middenspanningsnet en het laagspanningsnet, wat zeg maar de secundaire wegen zijn. En daar zijn de huishoudens op aangesloten. Nou, net zoals bij de rijkswegen bij de wegen waar de auto's overheen gaan, daar zijn ook alle verbindingen gemaakt. En zo geldt dat ook voor het stroomnet. Dus daarom moeten we nu ook kijken naar het middenspanning en het laagspanningsnet, waar dus de consumenten en de MKB, de kleinere bedrijven, op zijn aangesloten. Ja, David Smulders zei net al, om dit in de toekomst goed te organiseren met elkaar en ervoor te zorgen dat er altijd energie is, moeten we ons stroomverbruik beter gaan spreiden. Bent u het daarmee eens? Ja, kijk, de stelling gaat over energie besparen. En energie besparen is natuurlijk ook altijd een goed idee. Hè? Dat doe je voor je portemonnee en dat doe je voor het milieu. Maar waar het daarnaast vooral om gaat, is dat we met elkaar bewuster omgaan met die stroom. Meneer noemde ook al terecht de pieken die er zijn in het stroomverbruik. We zien enorme pieken in het stroomverbruik, vooral in de ochtend, wanneer we wakker worden, wanneer de verwarming aangaat, wanneer we ontbijt gaan maken. En we zien die pieken vooral in de avond. Wanneer we thuiskomen, wanneer we de elektrische auto inpluggen, de inductieplaat aanzetten, dan zie je enorme pieken in het stroomverbruik. Ja. Nou, nu is de vraag of we die pieken niet wat meer kunnen spreiden in de tijd. Ja. Kijk, op het moment dat wij allemaal om 6 uur thuiskomen en wij pluggen de auto in en wij gaan de dag daarna allemaal zo rond 8 uur, 8:30 gaan wij weer weg. Ja, dan kan je jezelf de vraag stellen of al die auto's tussen 6 en 7 s'avonds weer opgeladen moeten worden. Of dat je zegt, de ene auto gaat tussen 6 en 7, de volgende tussen 8 en 9. Ja. En zo spreid je het een beetje in de tijd. Ja, we willen dus met z'n allen wel die energietransitie in. Dat wordt ook aangestuurd vanuit de overheid. En tegelijkertijd heb ik het idee, snijden we ons ook mee in de vingers. Dus iedereen die daar nu actief aan meedoet, die krijgt eigenlijk nu te horen, ja, kan eigenlijk niet. Er kan gelukkig nog heel veel. Daar is het plan ook op gericht. Hè, om zoveel mogelijk van de problemen te voorkomen. Wel is het zo dat we een enorme snelheid maken nu. Ook met de zonnepanelen, met de groei van elektrische auto's. Ja, dat gaat gewoon ontzettend snel. En daar valt van ons uit, hè, vanuit de netbeheerders, valt daar niet tegenaan te bouwen. Nee. Kijk, als ik een voorbeeld mag geven. Als ik nu een nieuwe elektrische auto bestel, heb ik hem over 6 weken voor mijn deur. En als mijn buurman het ook doet, heeft hij hem ook over 6 weken. Maar over 6 weken is nog niet de kabel in de straat verzwaard. Nee. Duidelijk, dank u wel. Theo Scholten van Netbeheer Nederland was dat. Floris Postmes, goedemorgen. Goedemorgen. Jij weet alles van leven zonder elektriciteit, want je woont in een zelfgebouwd tiny house. Betekent dat ook dat je helemaal bent afgesloten van het elektriciteitsnetwerk? Ik heb 14 maanden wel zo geleefd, ja. Maar ondertussen je loopt vooral er tegenaan dat het beleid er nog niet naar staat om op die manier te wonen hier in het zuiden van het land. Oké, dus je hebt nu weer elektriciteit. En hoe bespaar je zoveel mogelijk? Ik ben veel aan het werk, dus ik leef weinig in mijn huisje. Dus en daar is überhaupt weinig op stroom. Dat is slechts het opladen van mijn telefoon en ik verwarm met een kachel, dus dat Ik denk dat het gewoon een ommezwaai van, de hele levensstijl is. En niet zozeer... Mm-hmm. En waar moet je dan het meest aan wennen? Of stel dat mensen zich een beetje gaan meten aan jouw levensstijl. Waar denk je dan dat mensen het meest aan moeten wennen? Ik denk als ze zich gaan meten aan mijn levensstijl, dat ze aan een hele hoop moeten wennen. Dus dat is, ik denk niet dat je op die manier daarnaar moet kijken. Ik denk dat iedereen op zijn haar manier iets daarmee kan doen. Ja, probeer te bezuinigen. Probeer zo zuinig mogelijk te zijn. Dan zag je in ieder geval. Ik denk dat het probleem is. Dus het zit op een hele andere laag. We zijn ontzettend goed om het symptoom proberen te bestrijden. Maar het probleem is veel. Ik hoor net iets over het bewustzijn. Mm-hmm. Hoe je daarmee omgaat. Ik denk dat het vooral een bewustzijnskwestie is. En niet zozeer een praktisch, technisch probleem waar we tegenaan lopen. Dus, ja, dankjewel. Floris Posmes was dat. Lot van Hooijdonk, goedemorgen. Goedemorgen. U bent wethouder in Utrecht. Hoe merkt u in Utrecht dat de problemen met het overvolle stroomnet zich opstapelen? Wij merken het vooral in al onze, wat wij dan samenvatten als allerlei nieuwe ontwikkelingen. Hè. Dus dan gaat het over woningbouw of over nieuwe scholen die gebouwd moeten worden. Maar als je de stad ontwikkelt, komen daar ook altijd winkels bij kijken, kappers, bedrijven, noem maar op, laadpalen waar het eerder al over ging. Dus al dat soort nieuwe activiteiten, die lopen eigenlijk praktisch allemaal aan tegen die netcongestie. Ja, klopt het dat u daarom ook gaat ingrijpen in het stroomaanbod van bijvoorbeeld publieke laadpalen? Ja, wij proberen als stad te doen wat we kunnen. Dat is lang niet alles. Maar bijvoorbeeld zo'n laadpalenconcessie, dus de laadpalen in de openbare ruimte. Ja, daar hebben we zelf een rol in. Mm-hmm. Dat geldt natuurlijk ook voor zoiets als scholen bouwen. We zijn ook vaak wat minder direct, maar toch ook betrokken bij allerlei gebiedsontwikkeling en woningbouwprojecten. Dus daar proberen we onze rol te spelen. Ook bij de vergroting van de infrastructuur, want die is natuurlijk ook nodig. Yeah. Maar daarnaast hebben we nog heel veel andere maatregelen nodig, ook van Rijkswegen, om het systeem weer een beetje vlot te trekken. Ja, u zoekt het dus vooral in praktische oplossingen, mag ik dat zo zeggen? Dus die elektrische laadpalen bijvoorbeeld afknijpen. Maar nu horen we heel veel sprekers zeggen, het gaat ook om ons bewustzijn. We moeten ons bewuster omgaan met elektriciteit en we moeten ons verbruik gewoon meer spreiden. Kunt u daarin als gemeente nog iets betekenen? Het is zeker een timingsvraag. Hè? Dus als je het een beetje met verkeer vergelijkt, dan is dit eigenlijk de file. Hè? Het feit dat we allemaal tegelijk hetzelfde willen doen. Ik denk wel dat we het inzicht nog wat scherper moeten krijgen om precies te weten wat we mensen moeten adviseren. Dus de spitsmeiden in de namiddag en begin van de avond is zeker altijd goed. Maar het hele net zit iets ingewikkelder in elkaar dat het daarmee al opgelost is. Ja, en u zegt ik wil meer vanuit Den Haag, meer sturing. Wat verwacht u daar dan van? Ja, ik denk dat we echt veel beter na moeten denken wie we op welk moment ruimte op het net geven. Want op dit moment werkt het wettelijk gezien zo dat eigenlijk heel simpel eerst komt, eerst maalt. Hè? Dus het is gewoon een volgorde van aanvragen. Terwijl je misschien wel veel liever de ene functie ruimte geeft dan de andere. En we zullen ook een aantal dingen wel moeten verplichten. Bijvoorbeeld, we hebben dit nu zelf gedaan, zo'n laadpalenconcessie. Maar mm-hmm. misschien moet het wel verplicht worden voor laadpalen of voor warmtepompen of voor nieuwbouw. Dat je in staat bent om die spits te mijden. En dat kan dan vanuit Den Haag komen. Tegelijkertijd zijn er veel verschillen tussen gemeenten. Dus het zou natuurlijk ook heel erg helpen, denk ik, voor iedereen als je met een app kunt zien wanneer het nou in Utrecht vol is en niet. Om maar even wat te noemen. Ja, en om het nog ingewikkelder te maken, is het net niet georganiseerd naar gemeenten, maar natuurlijk naar allerlei hoogspanningsstations en laagspanningsstations en middenstanden en allerlei huisjes en kastjes. Dus dat kan inderdaad per locatie echt verschillen. Ja. Dus een hele makkelijke one-liner hebben we er nog niet bij, denk ik. Nee. Ik neem even een reactie mee uit de Radio 1-app. Winkels die de deuren de hele tijd open hebben staan en dus veel warmte verloren gaat op die manier op terrassen, bij cafés, verwarming. Is dat iets waar u als gemeente iets aan kunt doen? Wij adviseren daar winkeliers zeker over. Het is niet mogelijk om een verplichting of iets dergelijks uit te vaardigen, maar daar zijn we zeker over in gesprek. En het is natuurlijk sowieso goed, hè, dat komt weer even terug op die bewustzijn, als mensen energie besparen. Dat geldt ook voor stroom besparen, dat is altijd goed. Hè, dat is net zo weer even over die files. Ja. Als je met z'n allen iets minder gaat rijden, helpt dat ook. Ja. Maar dat laat onverlet dat die gelijktijdigheid van het gebruik, dat ook een vraagstuk blijft. Dank, Lot van Hooijdonk, wethouder in Utrecht. Stefan Brandlicht, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft als onafhankelijk coördinator netcongestie de gevolgen van het volle stroomnet in kaart gebracht en een plan gepresenteerd om problemen te voorkomen. Nou, we hebben al heel wat partijen gesproken met wie u om tafel heeft gezeten, netbeheerders, gemeenten. Maar één aspect is nog niet behandeld. Het zou voor netbeheerders heel fijn zijn om een piek in het stroomverbruik te kunnen zien aankomen en daarop in te spelen. Daar hebben we slimme meters, maar vanwege de privacywetgeving kan er niet overal meegekeken worden. Is dit nou een reële optie om dit in de toekomst mogelijk te maken? Zeker. En dat is in de eerste instantie bedoeld, omdat net al even genoemd werd. Hè. We staan in de file op het net en we hebben meer inzicht nodig om te kijken waar staat die file dan precies en wat kunnen we daaraan doen. En die slimme metadata zou als eerste kunnen bijdragen aan meer inzicht te geven wat er op het net precies gebeurt. En daardoor ook voorspelbaarder te maken waar zich problemen gaan voordoen. En daarmee dus ook aan te kunnen geven waar je eerder moet verzwaren en waar je misschien wat later kan verzwaren. Dus dat is het eerste punt van de slimme meter, van de data daarvan. En het tweede, in de toekomst, dat is nu nog niet mogelijk, maar hopelijk in de toekomst wel, kun je inderdaad op een gegeven moment ook zien aankomen, real-time, dat het in een bepaalde wijk of straat mis dreigt te gaan. En dat het, zeg maar populair gezegd, het transformatorhuisje dreigt te begeven. Mm-hmm. En als je dat ziet aankomen, dat je dan ervoor kan zorgen dat de warmtepompen bij iedereen ietsje lager gezet worden, zodat het niet misgaat. Maar dan zover is het nog niet. Nee, en dan zouden de regels wat soepeler moeten. Daarvoor moeten de regels inderdaad aangepast worden. En het is uiteraard niet de bedoeling en ook niet nodig dat we per bewoner weten wat hij precies doet of laat. Dat zal ook nooit gebeuren. Het gaat om opgetelde data van een hele straat of een hele buurt bij elkaar, om te zien zeg maar wat gebeurt daar en kunnen we het zien aankomen dat het misgaat om uiteindelijk in te kunnen grijpen of het net te kunnen verzwaren op tijd. Dank, Stefan Brandlicht was dat, onafhankelijk coördinator van de actieagenda netcongestie laagspanningsnetten, om volledig te zijn. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling huishoudens moeten veel minder elektriciteit verbruiken. Henk Lansier zegt het moet niet gekker worden. Onze overheid stimuleert en subsidieert zonnepanelen, maar wordt vervolgens overrompeld door de problemen die dat vervolgens oplevert voor hun stroomnet. Het is tijd voor visie. Richard Beusink vindt dat we zeker bewust met onze energie moeten omgaan, maar vindt dat probleem niet bij huishoudens neergelegd moet worden. Er is alom discussie. De sprekers van het afgelopen half uur zeiden, ja, besparen altijd goed, maar vooral ook bewuster omgaan en spreiden met onze elektriciteit. Dat is iets wat we in de toekomst moeten gaan doen. Wilt u nog meediscussiëren in onze Spraakmakers-community en bent u nog geen lid, dan kunt u dat worden. Meld u aan via spraakmakerscommunity.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen, zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Als je reist met Jozer, kom je op de meest bijzondere plekken. Wereldwijd in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Hoe zag kunst in het Derde Rijk eruit? En waarom was er tijdens het naziregime zoveel aandacht voor hedendaagse kunst? Bezoek de tentoonstelling Kunst in het Derde Rijk tot en met 24 maart. Reserveer je tijdslot via museumarnhem.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Kijk op Subaru.nl. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. 0 euro eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Ik heb alles. Al mijn spieren vallen uit. En uiteindelijk ook mijn ademhalingsspieren. Ik ben niet meer te redden. Maar jouw steun heeft de grootste patiënten wel een kans. Doneer nu op ALS.nl. Je tijd te verliezen. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. Journalistenvakbond NVJ vraagt aan de formerende partijen in Den Haag om garanties op een onafhankelijke publieke omroep. Het belang van die oproep bespreken we zo in het mediaforum. En gemeenten maken zich zorgen over geplande bezuinigingen. Dat en meer het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Bijna alle gemeenten verwachten dat ze over 2 jaar geld tekort zullen komen. Ze zouden samen uitkomen op een tekort van ruim €1 miljard. Blijkt uit onderzoek van accountantsbureau BDO. De Rijksoverheid heeft miljarden aan bezuinigingen ingeboekt bij de gemeente. Die gaan in 2026 in. En als die doorgaan, dan gaat dat gevolgen hebben. Gemeenten die hebben belangrijke taken. De gemeente is een hele belangrijke laag in de Nederlandse samenleving, zoals we die kennen, dicht bij de burgers. Dus ze hebben belangrijke taken op het gebied van sociaal domein, jeugdzorg, WMO, maar ook op, in de woningbouw, energietransitie. Ja, als zij daar minder geld aan uitgeven, dan gaan wij dat als burgers natuurlijk merken. Lokale belastingen zouden verhoogd kunnen worden, dat is ook een optie. Maar dat is aan iedere gemeente zelf hoe ze dat invulling geven. Veel blijft nog onzeker en hangt af van wat de formerende partijen van plan zijn met de bezuinigingen. De gemeenteraad van Westland wil niet meewerken aan de spreidingswet, waar de Eerste Kamer vandaag waarschijnlijk mee instemt. De gemeenten worden door die wet verplicht om asielzoekers op te vangen. Het Westland zou volgens de spreidingswet 700 asielzoekers moeten opvangen. Maar de gemeenteraad zegt dat ze zich niks laten opleggen. Volgens de lokale VVD is het niet aan de burger uit te leggen, omdat er niet eens genoeg huizen zijn voor jongeren, ouderen en arbeidsmigranten. Bij Russische raketaanvallen op Oekraïne zijn 3 mensen om het leven gekomen en meerdere mensen zijn gewond geraakt. Een van de doden viel in de hoofdstad Kiev en ook Kharkiv werd aangevallen. In Amsterdam is opnieuw het proces begonnen over de moord op Peter R. de Vries. De zaak was al eens behandeld, maar moet over omdat een van de rechters naar het buitenland is verhuisd. In totaal staan 9 verdachten terecht. De Israëlische minister van Defensie spreekt van een moeilijke en pijnlijke ochtend na het incident in de Gazastrook. Daar kwamen zeker 21 Israëlische militairen bij om het leven. Ze waren explosieven aan het plaatsen in 2 gebouwen toen een Israëlische tank in de buurt onder vuur werd genomen, waardoor die explosieven afgingen. En Israël heeft volgens een Amerikaanse nieuwssite een lange gevechtspauze voorgesteld aan Hamas. De wapens zouden 2 maanden worden neergelegd als alle Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten. Israël laat dan misschien een aantal Palestijnse gevangenen vrij, zegt verslaggever Sander van Hoorn. Een voordeel voor Hamas zou kunnen zijn dat zij rust bieden 2 maanden lang aan de inwoners van de Gazastrook, die toch ook echt wel beginnen te morren over wat ze overkomen is door de actie van Hamas op 7 oktober. En een voordeel zou zijn dat Hamas kan laten zien dat ze een groot aantal Palestijnse gevangenen hebben weten vrij te krijgen aan het einde van die 2 maanden. Een anonieme Egyptische functionaris zegt tegen persbureau AP dat Hamas het voorstel heeft verworpen. Hamas zou pas gijzelaars vrij willen laten als Israël zich terugtrekt uit de Gazastrook. Na de grote stroomstoring bij station Utrecht Centraal gisteravond rijden de treinen nu bijna weer normaal. Gisteren raakte het treinverkeer rond Utrecht aan het eind van de middag ernstig ontregeld. Er reden helemaal geen treinen van en naar Utrecht Centraal. En de stationshal stroomde vol met gestrande reizigers. Rond 9:30 s'avonds werd het treinverkeer hervat. Het weer. Het is eerst nog droog met af en toe zon. Vanmiddag vanuit het westen meer bewolking en ook regen bij 1 graad of 8. Vanavond nog wat zachter, dan zo'n 11 graden. En dan gaat het ook flink waaien, vooral langs de kust. Gaan we naar de ANWB. Er zit vanmorgen Tim Schaap. Tim, een heel goede morgen. Hoe staat het ervoor op de weg? Hey, goedemorgen Roos. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Er zijn nog een paar bijzonderheden. Allereerst de A9, Amstelveen richting Diemen. Daar is een tunnel dicht vanwege technische problemen. Hou daar dus rekening met extra reistijd. Je kunt het beste omrijden via de A2 en de A10. Verder een ongeluk met een vrachtwagen op de A76, Geleen richting Heerlen. Bij knooppunt Ten Essen is voorlopig nog één rijstrook dicht. De vertraging is fors, namelijk 3 kwartier vanaf Spouwbeek. En tot slot de N279, de weg vanuit Den Bosch naar Roermond. Bij Keldonk een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto. De weg is daar ook vooralsnog helemaal dicht. Ster. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? En wat doe je als het niet zo lekker blijkt te lopen tijdens de studie? In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek met studenten, ouders en experts over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... heyboekhouden.nl. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Nu 15 maanden gratis. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Schat, weet je nog? 3 maanden met z'n tweeën door Azië. Ja, geweldig was dat. Ik zou zo weer gaan. Wacht even. 3 maanden backpacken? Nee, dat doen we niet meer. Maar we kunnen wel 2 of 3 weken naar Thailand met de kinderen. Of naar Vietnam of naar Indonesië. En wie gaat het dan regelen? Heel simpel. NRV. NRV regelt dat. Reizen met je gezin in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut. In de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. NRV. Nu tot €300 kassakorting op nrv.nl. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Spreek een ongeclausuleerd vertrouwen uit in de journalistieke beroepsgroep. Dat verzoekt de journalistenvakbond de formerende partijen in Den Haag. En de VPRO is niet enthousiast over de bijbaan van Lubach-eindredacteur Janine Abbring, die reclame maakt voor een pensioenverzekeraar. Maar het mag wel. Dat en meer bespreken we vandaag in ons mediaforum met Sjeer Kuiper, journalist bij het Nederlands Dagblad. ANP-hoofdredacteur Freek Staps. Goedemorgen Freek, ik ben net binnen. En spraakmaker vandaag is oud-commandant der landstrijdkrachten Mart de Kruijf. Maar we beginnen natuurlijk met jullie eigen mediamomenten. Freek, ik begin bij jou. Jouw moment gaat over de nieuwe hoofdredacteur van CNN. Die heeft stevig van zich laten horen. Nou, nogal zeg. Ja, het is Mark Thompson en hij is de nieuwe directeur van CNN. En we weten allemaal dat het maar zo gaat met CNN. Want wie kijkt er nou nog naar CNN op het moment dat er geen aanslagen zijn, kan je wel zeggen. Afgelopen jaar zijn ze dan al 15% van hun kijkers opnieuw verloren. Nou, dat gaat jaar na jaar zo door. Maar hij heeft een stuk geschreven met 2000 woorden. En voor mensen die dat niet weten, dat zijn toch wel een flink aantal A4'tjes. En die heeft hij naar alle 4000 werknemers van CNN gestuurd. En daar gaat hij toch wel eventjes, wat zou ik zeggen, met gestrekt been daarin. Wil je wat citaten horen? Zeker. Als, ja, ben je er klaar voor? Ja. Nou, hij zegt dus tegen zijn eigen mensen van, nou, we zijn georganiseerd op het verleden en niet op de toekomst. Wij moeten drastisch, dramatisch moderniseren. We zijn langzamer geweest. We zijn ouderwets. De wereld is veranderd, wij niet. Nou ja, als je als CNN-werknemer die mail hebt gekregen, dan heb je geen koffie meer nodig. Had hij een punt? Of heeft hij een punt? Ja, nou ja, hij heeft zeker een punt. Wat hij namelijk zegt is, de wereld is veranderd. En mensen halen, zeker onder de 40, als ze onder de 40 zijn, halen ze hun nieuws niet meer van tv. Tenzij er iets heel groots gebeurt. Maar ja, er gebeurt niet elke dag iets groots. En hij zegt letterlijk, it's time for a revolution. Ja. En hij bedoelt, er moet dus wat wilder gedacht worden bij CNN. Ja, hij gaat dus duidelijk leiding geven, zou je kunnen zeggen. Dit is, heeft hij gestuurd deze brief op zijn 100ste dag, begrepen. Hij heeft 100 dagen in dienst. Ja. Hij is eerst een beetje gaan rondreizen en gaan luisteren. Ja. En gaat dan nu er stevig in. Hoe heb jij dat toen aangepakt, toen jij begon bij het ANP als hoofdredacteur? Nou, die eerste 100 dagen heb ik in ieder geval geleerd van anderen weer. En zowel van mensen die ik gewoon eerder in mijn loopbaan had meegemaakt, als van de mensen bij het ANP. Namelijk, ik ben gewoon elke week, soms twee keer per week, met groepjes mensen gaan eten. En dan van tevoren drie vragen gesteld. Namelijk, mail mij eens met 1, waar ben je het meest trots op? 2, wat moeten we beter? En 3, wat zou het ANP over een paar jaar moeten zijn? Nou, als je dat bespreekt met mensen, terwijl je ook nog samen het brood breekt, en dan kijk ik links naar Sjeerd Kuiper. ook hoofdredacteur geweest. Hoofdredacteur geweest. En dan krijg je opeens hele andere gesprekken. En dan hoef je, denk ik, niet automatisch een mail te sturen aan al je mensen. En dan zeg je, we gaan het allemaal anders doen. We zijn heel langzaam geweest. Ja. Maar denk je niet, Freek, dat heel veel medewerkers van CNN dit ook wel wisten? En blij zijn dat er nu iemand komt die het zegt. Ja. Kijk, mijn ervaring is, ik werd 11 jaar geleden hoofdredacteur van de krant. En daar moest een cultuurverandering plaatsvinden. Maar ik heb daar wel inderdaad ook eerst 3 maanden... dus een organisatie met 80 mensen, dus ik heb ze allemaal persoonlijk gesproken. Dan haal je eigenlijk al heel veel uit de organisatie aan inzichten. Kijk, je erft het beleid van je voorganger en je erft de mensen van je voorganger. En die mensen, daar moet je zuinig op zijn. Dan moet je misschien op den duur, schifting is een lelijk woord, maar sommige mensen zul je afscheid van moeten nemen, omdat ze de belichaming zijn van de oude cultuur. En anderen zijn juist blij dat je komt en dat je verandering wil, waar zij ook eigenlijk al om verlegen zaten. Maar ja, de vorige baas die wilde dat niet. Dus dat is mijn idee over hoe je verandert. En het is een organisatie van 4000 mensen, CNN, dat werkt eventjes anders. Ja, en je wou zeggen, soms moet je ook gewoon helder durven te zijn en zeggen, het is tijd voor een revolutie. Martin Cruijff, hoe gaat het eigenlijk in het leger? Kom je daar wel meteen binnen en we gaan het allemaal anders doen? Of ook eerst praten? Integendeel, wij leren mensen eigenlijk om eerst even een aantal maanden te kijken wat er aan de hand is. En vooral heel veel te luisteren. Dat is niet zo gemakkelijk voor generaals, maar over het algemeen werkt dat wel. En dan is het goed te denken waar je heen wilt. Maar wat mij een beetje tegenstaat hier is, ik weet dat de cultuur daar is meer, mensen zijn productiemiddel. Dus als je niet nodig hebt, gooi ze eruit en dan haal je mensen terug. De Verenigde Staten is dat toch iets anders dan wij. Maar een mailtje sturen naar je personeel, daar krijg ik commentaar van. Ja, als je 4000 man hebt, een leider, die pakt het podium als het slecht gaat, niet als het goed gaat. En je moet je mensen zelf informeren. Je moet in gesprek gaan met de mensen. Want een mailtje sturen, dat is leadership behind the computer. Dat gaat nooit werken. Amen. Freek? Nou, ik wou nog zeggen, mailtje. Vision for the future, hè? Ja. 2000 woorden. Ja, precies. Ja. Sjeerd, jouw mediamoment. Jij wil graag voordragen, begrijp ik, uit de Leeuwarder Courant. Nou ja, ik heb vanochtend zo genoten van de Leeuwarder kranten. Want ze schreven over iets waarvan je eigenlijk kunt zeggen van, het is een corvée-klus voor een journalist. Henri Bontebal, landelijk politicus, komt op werkbezoek in Franeker-Radeel. En daar kun je met lange tanden naartoe gaan. Maar deze verslaggever heeft er gewoon een heerlijk verslag van gemaakt. Bontebal die ging daar op werkbezoek met lokale CDA-politicus. Politici en ze gingen even naar de Martini-kerken. En dat leeft mijn hart ook op, want ik heb tegenover die kerk gewoond. En als ik het raam van mijn studeerkamer openzette, dan kon ik het orgel soms horen spelen als iemand vol op het orgel ging. Nou, en Henri Bontebal is daar dus gisteren ook op het orgel gaan zitten. En het was koud in die kerk, want kerken worden niet verwarmd. Zeker niet door de week. Maar dan zuigt het orgel vol met lucht en vult de ijzige kerk zich met een stortvloed van warme klanken. De koude vingers van de Rotterdammer vliegen over de toetsen. En na een opwarmend kerklied komt Bontebal op stoom. Hij trekt alle registers open, geeft de oude Van Dam, dat is de naam van het orgel, van Jetje, en dan davert het Friese volkslied in alle toonaarden door de lege Martinikerk. Zo, uit het blote hoofd. Dat is hem, hè, glimt de voorman, als de Franeker CDA'ers enthousiast applaudisseren bij de slotklanken. Nou kun je natuurlijk zeggen van, ja, wat is dat voor een sentiment? Wat is dat voor een chauvinisme? Maar dit gaat echt ergens over. Dit gaat over cultuur. Dit gaat over de Friese orgelcultuur. Het is de gemeente De Waadhoeken tegenwoordig. Er staan heel veel historische orgels, maar ze worden nauwelijks bespeeld. En zoals vorige week Aant-Jelle Soetboer in de Tweede Kamer in zijn medenspeech zei, een cultuur die niet meer grutsk op haarzelfs is, dat mensen net het zelfsbetrouwen houden om er uit te sprutsen, dan sterft zo'n cultuur. En een orgel wat niet bespeeld wordt, dat sterft. Dus het is ook heel wezenlijk dat dat onder de aandacht wordt gebracht. En het pleidooi van de Waardhoeken is eigenlijk, wij moeten weer een stadsorganist hebben. Ja. Zoals Leeuwarden dat heeft, die heeft een stadsorganist. En tegelijk, profsport bestaat niet zonder amateursport. Dus professionele organisten zul je nooit in de toekomst hebben als ze niet ook gewoon amateurs zijn. Mm-hmm. Zoals een Henry Bontebal, ja, die uit een geïnformeerd gezin komt, waar waarschijnlijk een harmonium stond, waar de kinderen leren spelen, waar ze de liefde voor het orgel werd bijgebracht. Ja, en is daar ook dus een rol weggelegd voor de media hierin? Nou, bijvoorbeeld door hier dus inderdaad niet een beetje chagrijnig over te doen van, oh, Bontebal kan zijn trucje weer doen, want we weten al dat hij orgel kan spelen, want hij heeft het in Kampen ook al een keer gedaan. Maar door dat gewoon, en dat vind ik het mooie, daar heb je ook een krant voor, je moet er ook eer in leggen om de dingen mooi op te schrijven en niet cynisch te zijn. Nou, en dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ik vind het ook wel goed om dat een keer hardop te zeggen, want in de journalistiek zijn we er heel goed in om elkaar de maat te nemen. Ja. Maar er mag ook wel wat aardigheid in deze sector, want er is veel om trots te zijn. En ik kan het niet zo mooi Fries zeggen als jij, dus ik zeg maar een Brabantse zacht G. Maar ik ben er ook blij omdat jij een stuk kan lezen en daar dan enthousiast over kan worden. En ik weet dat krantenlezers en welke nieuwsconsumenten dat gevoel ook elke dag hebben. Het is goed dat we dat blijven zeggen. En dat zo mooi kan voordragen. Ik wil dat vaker Sjerkje even komt doen. Even enthousiast iets voordragen uit de media. Dan, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, NVJ, vraagt bij informateur Plasterk om aandacht voor brandende journalistieke kwesties. Dat kopt het clubblad van de NVJ, Villa Media. Ja, Freek, is zo'n brief waar het belang van de journalistiek onder de aandacht wordt gebracht belangrijk? Ja, zeker. Ik bedoel, je moet ook goed begrijpen in welke tijd we zitten. Namelijk, er zitten een aantal mensen van verschillende partijen met elkaar aan tafel. En die krijgen op dit moment elke dag vele brieven van welke belangenclub dan ook. De Nederlandse Vereniging van Journalisten, wat zowel een belangenvereniging als een vakbond is, heeft ook een brief geschreven. Nou, er staat echt voor elk wat wils in. Het moet beter met freelancers gaan en beter met vast personeel. Het moet beter met de lokale omroep gaan, maar ook met de landelijke omroep. Het moet beter gaan met private mediabedrijven, maar ook echt met de publieke omroep. Alles tot uw dienst. Het is ook goed dat ze het opschrijven. Dat is prima. Er staat één punt in waarvan, denk ik, als ik hoop dat de mensen aan tafel één ding onthouden, is dat er staat, er moet vertrouwen uitgesproken worden richting de journalistieke beroepsgroep. Nou, een van de mensen die daar aan tafel zitten noemt journalisten tuig van de richel. En dat is een citaat, dus niet mijn woorden. Het zou heel fijn zijn zegt de NVJ, ik wil de NVJ voor zichzelf laten spreken, maar die zeggen, nou, trek dat eens terug. Zo lees jij dat? Er staat ook in de brief van spreek het. Wat zei je ook weer? Het onvoorwaardelijke vertrouwen in de journalistiek. Er moet ongeclausuleerd vertrouwen uitgesproken worden in de journalistieke beroepsgroep. Nou, dat zou. Ik denk dat we dat allemaal zouden willen van elkaar. Dus ook van de mensen aan de formatietafel. Sjerk? Ja, ik herinner me, ik was hier in het mediaforum, geloof ik, in de week van de verkiezingen. En dat Thomas Bruning, de secretaris van de NVJ, toen al heel gericht een oproep deed aan Wilders om die uitspraak terug te doen. Omdat hij dat toch echt een breker vond. Gewoon. Ja, dat is iets hij weigert dat vooralsnog, Wilders. Ja, maar goed, hij zit er niet alleen aan tafel. Dat is juist het. Zo werkt democratie gelukkig nog, dat iemand niet met 23,5% van de stemmen de macht in handen heeft. Ja. Hij moet een coalitie sluiten. En mediabeleid zullen ze samen moeten maken. Tegelijk is het natuurlijk het hele setje wat er aan tafel zit, is niet dat. Maar hoe denk jij, Sjerk? Ja. Het glazen bol kijken natuurlijk hoor. Maar goed, jij hebt ook in Den Haag gezeten. Hoe wordt zo'n brief nou gelezen daar? Nou, die ligt gewoon op een hele grote stapel van brieven van allerlei belangenorganisaties. En toevallig hebben wij een belangenorganisatie die het nog in zijn eigen medium aan de orde kan stellen. Ja. Dat is ook wel weer de betrekkelijkheid ervan. Vergeet ook niet dat er nu ook een brief ligt van de belangenorganisatie van loodgieters en eentje van mensen die recht hebben op AOW en iemand die verlichting maken. Dat is allemaal inderdaad, Sjerk zegt, we hebben eigenlijk als media een voorsprong op die anderen. Namelijk dat we het er nu ook nog zo over kunnen hebben. Ja, dat is waar. We kunnen onszelf zichzelf een podium geven, bedoel je? Het is overigens wel kortlopen voor zo'n organisatie. Omdat je proeft dat ook in die brief, de balans tussen voor de publieke opkomen en tegelijk ook wel iets zeggen over de private sector. Ja. Wij zitten hier allebei namens private organisaties. En eigenlijk wordt er vooral over de private media gezegd van ja, de overheid moet het oog houden op mediaconcentraties. Hè, omdat bijna alle kranten in Nederland tegenwoordig in de handen van twee concerns zijn. Maar goed, het gaat ook in brede zin dus over de veiligheid van journalisten. Ja. Dat geldt dan natuurlijk ook voor de... En veiligheid wordt ook door de management by speech, om het maar zo te zeggen, gecreëerd. Dus hoe er gesproken wordt door politici over de pers kan regelrecht bijdragen aan onveiligheid van journalisten gewoon op straat. Marten Kruijf, u schrok er ook wel een beetje van, begreep ik. Hè? Dat die brief überhaupt is gestuurd, zo op deze manier? Ja, ik vind het heel raar dat in de tijd waarin we nu zitten, dat we eerst moeten kijken of we een formatie kunnen laten lukken om grondwettelijke tegenstellingen uit de weg te gaan en de grondwet te volgen. En dat de NVJ een brief moet sturen om de onafhankelijkheid van van het hele medialandschap, zeg maar, meer dan de journalistiek, om dat te handhaven. Dat is wel heel raar. Te zeggen, dat is gewoon de basis. Ik heb dat nooit meegemaakt. Dat is de basis van waarin wij leven. De basis voor democratie, dat je een vrije pers hebt. En dat is natuurlijk gekker wel. Het verschil tussen Rusland en Oekraïne is dat in Oekraïne de tegenstellingen tussen Zaluzny, de baas van het leger, en Zelensky komen gewoon in de pers. Daar zijn vrije media. Dat is het grote verschil. Ja. En als we dat kwijtraken, dan hebben we echt wel een probleem met z'n allen. Nou ja, maar we zijn al best veel kwijtgeraakt. Een van de punten die in de brief staat en die ons onderschrijf ik zeker wel van harte, over de andere wil ik nog wel eens nadenken. Maar beste overheid, u wilt een open overheid zijn. Kunt u alsjeblieft ophouden met al onze verzoeken tot openheid neer te leggen bij communicatiemensen? Maar kunt u daar gewoon mensen voor aanstellen die ons documenten geven waar we als burger en dus ook als journalist recht op hebben? En dat staat er ook in. Er is wel wat herstelwerkzaamheden. Die zijn er wel te verrichten. Ja, en is maar hopen voor de journalisten dan dat die brief niet onderop de stapel ligt, maar bovenop. Toch? Zeker. Dan bij BN'ers leeft een enorme behoefte aan een extra pensioenpotje. Zagen we eerder al Sander Schimmelpennink daar reclame voor maken. Nu hebben Eus en Janine Abbering zich bij hem aangesloten. Ik ga met pensioen. Dus regelen ze zelf een extra pensioenpotje. Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Sluit je aan bij de nieuwe pensionado's. En begin vandaag nog. Ja, Jordi hier, Janine Abbering in deze reclame. Sjerk, en daar is dan vooral ophef over. Over dat Abbering die reclame maakt. Snap je dat? Ja, omdat journalistiek en reclame maken twee heel verschillende dingen zijn. En daar moet wel onderscheid in blijven. Kijk, zij maakt natuurlijk, ik zou haast zeggen, listig gebruik van het feit dat zij niet zomaar journalist, maar dat zij ZZP'er is. En dat is de reden waarom zij dus juist een stem zou kunnen geven aan het pensioenbelang van de ZZP'ers. Alleen, ik denk, er zijn in een hele hoop andere sectoren zijn ook ZZP'ers werkzaam. En laat die dan even hun verhaal vertellen. Zij maakt toch gebruik van de bekendheid die ze via journalistieke arbeid verworven heeft. De reputatie die ze als journalist verworven heeft. En als je die vervolgens gaat inzetten om reclame te maken. Om niet zeg maar gewoon een oproep te doen van beste ZZP'ers in het land. Collega's die ook geen vaste dienstverband hebben. Denk aan je pensioen. Maar nee, je gaat reclame maken voor één specifieke pensioenverzekeraar. Dan vind ik dat je twee beroepen die eigenlijk waar vroeger zeg maar een Chinese muur tussen stond, hè, de commercie en de journalistiek in elke organisatie, dat je die door elkaar haalt. Maar Freek, ze is freelancer, ze mag dit doen. Ja, ik ben gisteravond is flink in de redactieraad, redactiestatuten, onze journalistieke principes. Allemaal dat soort dingen. Het zijn weer documenten. Maar in al dat soort documenten gedoken, omdat ik eens eigenlijk wilde weten. Ik vind niet namelijk dat het aan ons is een oordeel te hebben over hoe de VPRO hierin moet staan als werkgever van, of in ieder geval als opdrachtgever van Janine Abbering. Maar weten hoe het ervoor staat. En wat je denk ik goed moet begrijpen is dat er twee werkelijkheden zijn. En die kunnen heel goed naast elkaar bestaan. Er is één werkelijkheid hier dat we eigenlijk de werkelijkheid van Sjerk, en daar ben ik het helemaal mee eens, namelijk journalisten moeten zorgen dat niemand verward wordt. Dat als je een journalist op tv ziet, dat je weet dat hij daar zit omdat hij of zij de werkelijkheid wil vertellen, met de feiten wil beginnen en niet daar zit omdat hij betaald wordt door een pensioenverzekeraar. Dat is één. Het tweede is dat, en dat is een werkelijkheid die daarnaast kan bestaan, is dat in dit geval Janine Amring, en dat zegt ze zelf ook, een freelancer is. Ze heeft gewoon een winkeltje. En in dat winkeltje zit het product Janine Amring. En dat verhuurt ze soms aan de VPRO. Mm-hmm. En soms verhuurt ze dat aan dit pensioenbedrijf. Het mag. Het mag ook, zegt ook de VPRO, het mag. Zij mag dit doen. Wat ze alleen moet doen is als zij journalistieke items maakt over pensioenen, ja, dan zou ze daar niet aan mee moeten doen. Of in ieder geval moet het volgens hun eigen regels dan in beeld staan en gezegd worden. Ja. En daar worstelt natuurlijk haar omroep ook mee. Maar wat zij wel zelf heeft gedaan, is gezorgd dat zij in ieder geval niet meer kan bijdragen aan items over pensioenen. Want, vind jij? Nou, dat heeft nou eigenlijk. Want zij heeft zelf laten vastleggen dat zij ze kritisch mag uitlaten over Brand New Day. Dat ja, heeft ze vast laten leggen. Ja, dat kan je allemaal vastleggen. Maar volgens de regels van die je gewoon allemaal. Die ik zeg maar gisteren op de bank tussen Netflix door kon vinden. Online kan je ook lezen dat er duidelijk staat. We volgen ons eigen professionele kennis en kompas. Privé en of persoonlijke banden zullen we uitdrukkelijk vermelden. We blijven op zoveel mogelijk afstand van ons onderwerp. Ja, maar geldt het voor freelancers of voor vaste medewerkers? Nou ja, dat geldt voor mensen die ergens werken. En... Ja, maar Freek, jij noemt haar een winkeltje. En daar ben ik het in zoverre mee eens, inderdaad. Respectvol, hè? Ja, nee, zeker. Maar ja. Bedoel, dat is het wezen van zelfstandigheid, van zelfstandig ondernemen. Maar een journalist is tegenwoordig, en met name bekende gezichten, zijn ook een merk. Zeker. Naast het merk zeg maar, van de omroep heb je ook steeds meer het merk van de verschillende bekende gezichten. Thijs van den Brink is een submerk van de EO, om het maar zo te noemen. Mm-hmm. Nou ja, zij is ook zelf een merk. En je moet ook de reputatie van dat merk, in dit geval haar journalistieke reputatie, beschermen. Door daar niet ineens ook een reclame-reputatie naast te hangen. Behalve, Sjerk, dat jij en ik, met alle respect, want jij bent slimmer dan ik, maar dat jij en ik daar echt niks over te zeggen hebben, dat Janine Amring dat zelf mag en maar ook moet bedenken. En wat ook interessant is, Eus en Sander Schimmelpenninck, die werken ook allebei voor de publieke omroep. Ja. Om maar even een voorbeeld te noemen. En daar is dan minder kritiek op dan nu op Janine Amring. Nou, en Janine Amring heeft zich vorig jaar laten inhuren om Obama bij de Ziggo Dome op een podium vragen te stellen in opdracht voor een evenementenbureau. En nogmaals, dat is aan haar. Dat is niet aan mij en dat is niet aan ons om daar iets van te vinden. Maar toen vonden we het minder erg. Dus we vinden het minder erg als Obama voor geld wordt geïnterviewd dan een pensioenverzekeraar wordt aangesproken. We hebben natuurlijk Janine Amring ook om een reactie gevraagd. Ja. Zij zegt, ik ben ZZP'er en ga van contract naar contract. Anders dan voormalig omroepbonzen met dikke eindloonregelingen. Dus ik moet voorzien in mijn eigen pensioen. Ah, ze gaat er met gestrekt been in. Ja, omdat Ton Verlint dit stuk had geschreven. Ja. Ja, en die is natuurlijk oud-omroepbaas. Maar goed, ze heeft dus... Maar ze heeft dus ergens wel een punt. Ik vind dat Sjerk ook voor de duidelijkheid. Ik wil de indruk voorkomen dat ik naar één kant overhel. Ik vind dat beide werkelijkheden naast elkaar kunnen bestaan. Mm-hmm. Ze verkoopt iets wat gevoelig is. Namelijk mensen kijken naar haar en hebben een mening en een gevoel van onafhankelijkheid. Ja, Sjerk zegt ook nog het volgende. Ik merkte dat veel collega's ZZP'ers amper over hun pensioen nadenken en er niks voor hebben geregeld. Ik voorzie problemen als deze generatie straks met pensioen gaan. Ja, maar dan ga je dus vanuit een inhoudelijke terechte boodschap, namelijk beste collega's, denk aan je pensioen. Maak je eventjes de overstap om dan reclame te maken voor één specifieke pensioenverzekeraar. En daarvan zei ik dus van ja, dat ga je dus iets, ja. Daar ga je een riviertje over. Ja, jij had het niet gedaan. Ja, maar kijk, ik probeer gewoon uit te leggen waarom ik vind dat het een slechte ontwikkeling is voor de journalistiek. Ja. En ik sta hier niet om een persoonlijk oordeel te vellen over een collega met haar eigen arbeidssituatie. Want ik heb inderdaad gelukkig nog weer een dienstverband gekregen nadat ik gestopt was. Dus. Ja, maar moeten er regels voorkomen of zeg je nee, vooral niet? En laat het gewoon dus over aan individuele journalisten. Ja, dat verschilt dus per... Alleen ben je het oneens met de regel. Nou, het verschilt moet het ook zijn. Of je freelancer bent of dat je in vaste dienst bent. Want als je in vaste dienst bent, weet ik, want dat ben ik, zijn de regels. Ja, en daarom moeten organisaties, als ze hun onafhankelijkheid willen garanderen, ook een voldoende vaste organisatie aan zich durven binden. En niet alleen van jaar tot jaar andere gezichtjes inkopen. Dan keren we nu even terug naar eind november vorig jaar. We zo plotseling geconfronteerd zijn dat men hier gewoon 120 asielzoekers neerplant. Het zijn de dorpen, nu is het Kijkduin en Den Haag. Wordt overspoeld, vaak zonder enige inspraak, met asielzoekers. Kleine criminaliteit, onveilig gevoel, dat soort dingen. Ja, inmiddels zijn de asielzoekers alweer vertrokken uit Kijkduin. En is NRC in NRC te lezen hoe de Kijkduiners terugkijken op de afgelopen maanden. En wat blijkt, het viel daar reuze mee wat betreft overlast. Winkeliers klagen niet en hotelpersoneel gaat de asielzoekers zelfs missen, zeggen ze. Sjerk, is het nou belangrijk dat NRC teruggaat naar Kijkduin na alle ophef van vorig jaar? Ja, dit is een, ik zou haast zeggen, een soort vast journalistiek format. Namelijk dat je niet alleen ergens naartoe gaat op het moment dat iemand je een uitnodiging stuurt of een belletje geeft van ja, we gaan nu protesteren, komen jullie kijken. Maar dat je dan vervolgens in je redactieagenda noteert van over 3 maanden nog een keertje gaan kijken. Dat is een niet aantrekkelijke vorm van journalistiek, omdat het veel meer geduld en mankrachtinvestering vraagt. Het is ook het levert geen opmerkelijke verhalen op. Ik heb hier volgens mij al vaker genoemd over het AZC in Sint-Anne. Helemaal vlakbij de Waddendijk. Dat staat er al 25 jaar. Niemand in Nederland bijna heeft het erover. Terwijl er in een heel klein dorp, gewoon 25 jaar, dat dorp dat leeft voor een deel van het AZC. Maar we kijken er niet naar. En we gaan wel inderdaad naar de Zwijndrecht toe, als daar ergens in midden in Zuid-Holland, notabene de dichtstbevolkte provincie van Nederland, als daar dan eindelijk eens een AZC'tje wordt neergezet. Ja, zouden we meer moeten doen dan terugkeren? Ja, we moeten 2 dingen meer doen. Als we erheen gaan, moeten we duidelijk de feiten. Daar moeten we mee beginnen. Schrijf nou eens op hoe vaak er dan criminaliteit is om een asielzoekerscentrum heen, bijvoorbeeld, als dat het hoofdverwijt is. En 2, we moeten vaker terug. En dat is heel praktisch. Zet het op de agenda, kijk naar de agenda en ga opnieuw vragen stellen. Kijk ik meteen jou even recht in de ogen, Freek. Mm. Want de ANP-agenda is de agenda voor heel veel journalisten. Ja, daar staan dit soort... Nee. En daar staan, ik zeg voor heel veel, hè? Niet voor iedereen. En daar staan dus dit soort praktische dingen op. 1 jaar na dat, 100 dagen na dat. Ga maar terug, beste journalist. Maar ook bij dit soort zaken. Ja. Van, het is nu zoveel maanden geleden of zoveel dagen geleden. Nou, niet nu, met alles, want dan blijf je bezig. Want er komen elke dag nieuwsevenementen bij. En dan moet je elke dag dus weer gaan vertellen 100 dagen na dat. Want dit is het dus niet 1 jaar geleden. Dan natuurlijk, ze zijn nu vertrokken. Dus. Maar dat is een heel goed moment. Ja. Daarom een briljante zet van deze journalist. En dat, ik denk dat we dat we allemaal vaker kunnen doen. Het is ook een genre, hè? Van mensen die ineens heel erg in het nieuws zijn. Dat je zegt, 1 jaar later zegt, hoe is het nou met? Ja. Hoe is dat afgelopen? Ja, blijft helaas wel minder goed plakken. Toch? Het blijft dan het eerste plakken, verhaal. Maar het moet wel gemaakt worden. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid vandaag. Het Mediaforum, Freek Staps en Sjerk Kuiper. Dank voor de gastvrouw. NPO Radio 1. Gaan we naar het NMS Nieuws. Krijgt u vandaag van Kirsten Klomp. De gemeenteraad van Westland is niet van plan om mee te werken aan de spreidingswet, waarmee gemeentes verplicht worden om asielzoekers op te vangen. Een meerderheid van de raad zegt dat daar in het Westland geen draagvlak voor is. De Eerste Kamer stemt vandaag waarschijnlijk in met de wet. Hamas ziet niets in het voorstel van Israël voor een staakt het vuren van 2 maanden, zegt een Egyptische functionaris. In ruil voor het pauzeren van de strijd zou Hamas alle gijzelaars in de Gazastrook moeten vrijlaten. Maar Hamas wil dat pas doen als Israël zich terugtrekt uit de Gazastrook. In Venezuela zijn 32 mensen opgepakt omdat ze president Maduro zouden willen vermoorden. Onder de arrestanten zijn zowel burgers als militairen. Volgens de openbaar aanklager, die een aanhanger van Maduro is, worden alle verdachten onder meer beschuldigd van verraad. En bijna alle gemeenten verwachten dat ze over 2 jaar geld tekort zullen komen. Ze zouden samen uitkomen op een tekort van ruim 1 miljard euro. Blijkt uit onderzoek van accountantsbureau BDO. Door bezuinigingen zou bijvoorbeeld goede jeugdzorg in gevaar komen. Gaan we voor de situatie op de weg naar Tim Schaap, naar de ANWB. Goedemorgen Tim, hoe is het nu? Hi, goedemorgen. Het rijdt op de meeste plekken gelukkig moeiteloos door. Toch zijn er een paar uitzonderingen. Allereerst, er staat een auto in brand op de A1 richting Apeldoorn bij Deventer Oost. Vooralsnog geen file, maar wees wel alert wanneer je daar rijdt. Elders op de A1 wel file. Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Knoop en Diemen 10 minuten file rijden. En tot slot een ongeluk met een vrachtwagen op de A76 Geleen richting Heerlen. Bij knooppunt Ten Essen is voorlopig 1 rijstrook dicht. De vertraging is op dit moment 30 minuten. Tot 11:30... Roos Abelman. Nederland werd 2,5 jaar geleden opgeschrikt door de moord op Peter R. de Vries. De vermoedelijke schutter en chauffeur van de vluchtauto werden bijna op heterdaad betrapt. En daarmee leek de rechtszaak niet ingewikkeld te worden, maar niets bleek minder waar. Inmiddels zijn er 7 extra verdachten aan het dossier toegevoegd en begint de rechtszaak vanmorgen weer van vooraf aan. En journalist Jan Mees is hier en die gaat ervoor zorgen dat we het allemaal weer begrijpen. Toch Jan, goedemorgen. Gaan we mijn best doen. Zijn de nabestaanden van Peter R. de Vries er eigenlijk ook weer bij nu? Ik denk wel dat ze in de zaal zitten. Ja, het is vanochtend begonnen. Ik weet dus niet of ze er zijn, maar ik vermoed fijn van wel. Fijn dat je hier bent. Ja. Ze hebben eerder al gebruik gemaakt van hun spreekrechten als slachtoffer. En ik heb wel eens begrepen van Royce dat hij mogelijk de, zeg maar, de speech, of ja, moet je dat zeggen, hetgeen hij gezegd heeft bij de eerste zitting, dat is allemaal opgenomen, dat gewoon nog een keer de opname wordt afgespeeld, want hij er zelf, geloof ik, niet meer zoveel voor voelde om dat allemaal nog een keer te doen. Het lijkt me ook eerlijk gezegd niet te doen als nabestaande. De emotie van toen is natuurlijk niet meer de emotie van nu. En dat was toen heel, ik zat echt recht achter Kelly en Royce toen. En dat was heel heftig van dat met name Kelly de Vries, dus de dochter, die sprak de schutter aan van kijk mij eens aan, jij durft mij niet aan te kijken. Dat was echt heel persoonlijk en emotioneel. En dat kun je volgens mij maar één keer echt goed doen, zou ik maar zeggen. Zometeen meer over deze zaak die dus vandaag gaat beginnen en de hoofdrolspelers vooral daarin. En met spraakmaker en oud-commandant der strijdkrachten Marten Kruijf gaan we ons straks voorbereiden op het onvoorspelbare, op chaos, op oorlog wellicht. Want daar worden we deze dagen veelvuldig voor gewaarschuwd. Dat allemaal zometeen. Eerst gaan we naar school. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Ja, Marielle Beers heeft vandaag de schone taak op zich genomen om iets uit te zoeken voor onze spraakmaker van vandaag, Marten Kruijf. En zo te horen brengt die vraag jou op een schoolplein, Marielle. Nou, jij mag niet meer raden, Roos. Inderdaad, tussen het klimrek en een tafeltennistafel waar in ieder geval minstens 12 kinderen proberen het record met zoveel mogelijk kinderen om een tafeltennistafel heen te rennen en dan met een bal over te gooien, proberen ze te breken. En die school die heet De Stromen, staat in Alphen aan de Rijn. Maar de vraag natuurlijk, meneer De Kruijf, wat doe ik hier op het schoolplein? Ja, ik reed in de auto en ik hoorde een aantal keren een reclame van schooldirecteuren, waarvan ik dacht dat ze zichzelf over de bol aaiden, zeg maar. Dat schooldirecteuren heel belangrijk waren om het onderwijs te laten draaien, om leraren goed naar het werk te laten gaan en het werk leuk te laten vinden. Ik dacht, wat raar dat je reclame maakt om jezelf een aai over de bol te geven. Dat is wel heel raar. En dat nog eens een keer van publiek geld ook. Heb je niks beters te doen? Nou, toevallig hoorde ik hem vanmorgen nog voorbij komen. En voor de mensen die het gemist hebben, laten we een klein stukje luisteren. Niet helemaal, want dan is het reclame. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Dus namens heel Nederland, schooldirecteuren, dank je wel. Deze bedoelde we, meneer De Kruijf? Ja, vooral die laatste. Nou, treft het, want ik heb natuurlijk even research gedaan. Ben erachter gekomen dat deze spotjes zijn gemaakt door het schoolleidersregister. En Bas Vernooy, hier de schooldirecteur, die zit ook in het bestuur van, de school, van het schoolleidersregister. Dus dat is de uitgelezen persoon om te vragen van waarom een spotje waarin jullie jezelf als schoolleider op de borst kloppen? Goedemiddag. Het schoolleidersregister heeft deze spotjes gemaakt om de zichtbaarheid van de schoolleider te vergroten in Nederland. Want heel veel mensen in Nederland weten niet zo goed wat een schoolleider doet. En dat is hard nodig dat mensen dat weten, want het schoolleiderstekort in Nederland is heel groot. En gemiddeld 1 op de 6 scholen heeft in Nederland geen schoolleider. En daarom is het belangrijk dat we ook proberen zoveel mogelijk mensen te trekken om schoolleider te worden. Want u bent zelf daar het voorbeeld van. U heeft ook meerdere scholen in portefeuille. Ja, ik heb 2 scholen met 3 locaties. Alphen aan de Rijn en Aarlanderveen. En elke school heeft wel een eigen locatieleider. We zijn gewoon ernstig veel tekorten. Dus we hebben het altijd over het lerarentekort, maar er is eigenlijk ook een schoolleiders tekort. 15% van de scholen in Nederland heeft geen schoolleider. En waarom willen mensen geen schoolleider worden? Dat weet ik eigenlijk ook niet. Het is een prachtig vak. Je hebt veel uitdaging. Je werkt met mensen. Dus ik weet het eigenlijk ook niet zo goed. Zou het misschien komen door het imago? Als ik bijvoorbeeld aan schoolleiders denk, dan denk ik aan deze man. Ik heb voor vandaag een ontzettend geinig out-of-the-box experiment bedacht om de studiedag voor morgen content mee te geven. Nou, dat horen we dan morgen wel. Wait a minute. Morgen zal in het teken staan van teambuilding, maar vooral positive feedback. Je bedoelt gewoon kritiek. Herken jij hem, Roos? Jazeker. Dat is meester Anton, hè? Ja, groot fan van de luistermoeder. Ja. Meester Anton. Ja, is dat nou ook een beetje conform de realiteit? Nou, niet echt. Het is wel, ik kan altijd wel heel erg om lachen. Ik heb wel die show natuurlijk ook gezien. En, maar schoolleider is, het doet veel meer dan wat je dan alleen dan ziet. Ja, want wat doet de schoolleider? Ik denk dus, dat is die arme man die 's ochtends een telefoontje krijgt als er weer iemand ziek is. En die denkt, oh nee, wie moet ik nu inschakelen? Ja, dat hoort er ook wel een beetje bij. Maar als schoolleider ben je verantwoordelijk voor je personeel. Je voert ontwikkelgesprekken. Je bent eigenlijk een bedrijfsvoering. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit op school, voor het onderwijs. Je doet het. En moet je eigenlijk zelf een docent zijn? Dat hoeft niet. Nee, kan wel. Heel veel schooldirecteuren zijn wel zelf leerkracht geweest. Maar er bestaan ook gewoon zijschroom in trajecten. Waardoor je gewoon als manager vanuit de bank of vanuit zorg ook gewoon schoolleider kan worden. Dus kort samengevat kun je zeggen dat die spotjes eigenlijk zijn bedoeld om het tekort aan schoolleiders op te vangen en om andere mensen dan de gewone school, normale schooldirecteuren te inspireren om in het onderwijs te gaan. Ja, precies. Dat ook, ja. Ja, tot slot dan. Hè, terwijl de kinderen hier nu naar binnen gaan, groep 4, 5 en 6, die moeten weer aan de slag. Stel, je bent bijvoorbeeld, je hebt een leuke carrière gehad in Defensie. Je bent de commandant der landstrijdkrachten geweest. Je bent ook nog voorzitter van de voetbalclub. Zou je dan passen in het profiel van een schoolleider? Zeker weten, ik weet zeker, ja. Als je ook het zijstroominterject volgt, dan ben je uitstekend. Zou je dat zeker passend zijn, ja. U hoort het, meneer De Kruijf. Een leuke, mooie nieuwe stip op de horizon. Ja, sterker nog, mijn broer zit in het onderwijs. Mijn vader zat in het onderwijs. Mijn zoon zit in het onderwijs. En ik geef zelf ook vaak les aan VMBO en MBO. Dus ik weet het een beetje. Alleen ik zeg, als je dat wil bereiken, dan had ik een andere tekst genomen voor de reclame. Ja? Want wat is de doelgroep? Waar is het op gericht? Het is zo breed. Ja. En zeg gewoon dat je mensen nodig hebt die willen dienen en het goed willen doen. Ja. En die dus ook heel goed tegen dit geluid kunnen. Ja, want dat is ook nog wel een dingetje, hè? Dat ook, het is altijd heerlijk, hoor. Maar die kinderen, hè? Ja. Op het schoolplein. Leuk dit, dankjewel. Marielle Deers was dat. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben je een echte nieuwskenner en wil je in de studio een leuke geldprijs winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 10:50. De inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen de verdachte van de moord op Peter R. de Vries is zojuist van start gegaan. En de zaak leek in eerste instantie helder. Twee verdachten met veel bewijs. Maar het bleek de afgelopen jaren allemaal een stuk complexer. Er bleken meer verdachten, onderzoeken werden samengevoegd, waardoor de ene na de andere rechtszaak werd gestart, werd heropend en werd doorgeschoven. Bijna een jaar na de aanslag op Peter R. de Vries begint vandaag de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen de twee verdachten. De moord op Peter R. de Vries is gepleegd door de 35-jarige Camille E. en de 22-jarige Delano G. Wat met geen mogelijkheid met het opleggen van een tijdelijke gevangenisstraf in deze zaak kan worden volstaan. En dus is de eis levenslang. Voor het eerst deze rechtszaak mocht de familie van Peter R. de Vries spreken. Peter Rudolf de Vries zal voor altijd de geschiedenisboeken ingaan. De rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries wordt heropend. Het OM heeft nieuwe stukken aan het dossier toegevoegd. De politie die kon daardoor nieuwe verdachten oppakken. Ja, en zo ontstond er een tweede rechtszaak over dezelfde moord. En dus werd besloten om ze voortaan samen te behandelen. Met als gevolg dat de zaak tegen in ieder geval Delano G. en Camille E. voor een deel over moet. Ja, de hoogste tijd is om te bespreken wat er dan nu echt gaat gebeuren. Vandaag, Jan Mees is misdaadverslaggever bij NRC. En hij heeft de afgelopen jaren veel geschreven over de moord op de Vries, die op 15 juli 2021 overleed aan zijn verwondingen. Ja, Jan, de zaak speelt dus al 2,5 jaar. Er zijn ook al diverse zittingen geweest. Maar vlak voor de uitspraak heeft de rechtbank het onderzoek heropend naar de moord. Ja. En vandaag begint de zaak zelfs helemaal opnieuw. En het is inmiddels best een complex verhaal. We gaan zo even iets dieper in op de verdachten, want er zijn er inmiddels 9. Ja. Maar kun je eerst uitleggen waarom de situatie is zoals die is vandaag? Het is eigenlijk allemaal begonnen op de avond van de schietpartij. Vrij ongebruikelijk werden de twee daders vrijwel op heterdaad aangehouden. In een witte auto op de snelweg, 3 kwartier na de schietpartij. In die auto lag heel veel bewijs, het wapen. Ze waren gefilmd op de plaats delict. Er lag een telefoon met allemaal berichten over wat ze hadden moeten doen en wat ze moesten doen na de vlucht. Dus eigenlijk leek het binnen 3 maanden klaar. Afgekaart. En de wens was van het Openbaar Ministerie, vanwege de schok die de dood van Peter met zich mee had gebracht, dit moeten we zo snel mogelijk afmaken. Nou, op het moment dat dat gebeurt, dus dan die mensen zitten vast, dan gaat er een trein lopen. Want iedere 3 maanden moet de rechtbank beslissen of zij in voorlopige hechtenis blijven zitten. Hè? Want je bent onschuldig tot het tegendeel bewezen is. En om te voorkomen dat mensen heel lang onschuldig vastzitten, moet de rechtbank toetsen. Nou, dat betekent dat er een klok gaat lopen, want dat onderzoek dat gaat voort. Tegelijkertijd is natuurlijk voor de politie op het moment dat deze 2 heren vastzitten de vraag: wie heeft dit allemaal georganiseerd? Wie is de opdrachtgever? Dus naast zo'n onderzoek naar de 2, in dit geval heterdaad betrapte daders, krijg je een parallel onderzoek met die vraag. Wie hebben deze mannen de wapens gegeven? Wie hebben ze aangestuurd? En wie wilde Peter R. de Vries dood? Nou, dan komt er op enig moment, speelt er 1 belangrijk ding. En dat is dat er een getuige is die zich meldt. En die zegt cruciale informatie te hebben over de moordmakelaar. Dus de man die zeg maar tussen de uitvoering en de opdrachtgevers in zit. Cruciale positie in zo'n traject om een liquidatie voor te bereiden. Dat blijkt een Poolse man te zijn. De chauffeur van de auto is ook een Poolse man. En die man die wil vertellen, maar die zegt: ik ben bang, ik wil bescherming. En dat duurt bijna 3/4 jaar voordat dat geregeld is. Gegeven het feit wat er allemaal om de kroongetuigen in, mm-hmm, zeg maar, de man die Peter R. de Vries eigenlijk vertegenwoordigde, ja, in het Marengo-proces. Dus je bedoelt, eerst moest die bescherming geregeld worden voordat ze iets met die informatie konden doen? Juist. Dus, okay. Die bescherming is geregeld nadat de inhoudelijke zaak tegen de 2 uitvoerders materieel is afgerond. En de rechtbank heeft eigenlijk de zitting gesloten en gaat zich voorbereiden op het wijzen van vonnis. Strafeis levenslang 2 keer. Dus alles staat op het spel hier. En dan moet op enig moment, ziet het Openbaar Ministerie zich gedwongen om, terwijl de rechtbank aan het nadenken is en aan het schrijven is, die stukken in te brengen. En dan komt de vraag op, ja, werpt dit een nieuw licht op de feiten? En het antwoord is ja, omdat deze getuige heeft dus verklaard over de moordmakelaar. Dat is ook een Poolse man, die is Christian M. En die was al in het onderzoek opgedoken als de aanstuurpol. Want er was een telefoon met allemaal berichten. En daar werd in het Pools, waren die mensen met elkaar aan het praten. Dus het vermoeden was, het is een Pool. En die heeft dus zeg maar de boel aangestuurd. Maar de verklaringen van die nieuwe getuigen, veilige naam is Eddie, die wijzen ook op een andere rol van de chauffeur. Die heeft een hele tijd geroepen: ik heb er eigenlijk niet zoveel mee te maken. Ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik ging doen. En eigenlijk blijkt uit die verklaringen van die nieuwe getuige Eddie dat die chauffeur veel meer wist van wat er allemaal gebeurde dan hij had doen voorkomen. Met andere woorden, Eddie zorgde voor meer belastende verklaringen, zeg maar, in de richting van een van de uitvoerende verdachten. Nou, komt de vraag op, moeten we hiermee de zaak heropenen? Antwoord was eigenlijk vrij voorspelbaar, ja, dat moet. Want het zou best wel eens kunnen dat met deze verklaringen erbij die chauffeur een hogere straf kan krijgen. En de verdediging van die chauffeur die zag, misschien leidt het wel tot een lagere straf. Mm-hmm. Nou, toen deed zich 1 probleem voor. En dat heeft eigenlijk de hele boel in de war gegooid. De rechtbank was ervan uitgegaan, wij doen dit in 1 jaar af. En dat was ook realistisch op het moment dat het begon. De jongste rechter die had inmiddels een andere baan geaccepteerd in een ver land, Australië. En omdat dus de zaak heropend wordt, dat is op zich niet zo ongebruikelijk, dat gebeurt wel vaker, kwamen er nieuwe verzoeken en moest bijvoorbeeld die Eddie, die nieuwe getuige, die moest door de advocaten van de verdachte gehoord worden. Nou, dat is niet iets wat je even in 1 uurtje van tevoren even regelt. Dat is ingewikkeld. Getuigen zitten in bescherming, agenda's van verschillende mensen. Dus dat leidt tot vertraging. Maar dan is die rechter, die is weg. En die zit niet in Londen, zodat ze af en toe nog even op en neer kan vliegen. Die zit in Australië, 24 uur, letterlijk aan de andere kant van de aardbol. Ja, dan kan je zeggen, ja, slechte planning van de rechtbank. Maar ja, weet je, in het leven van mensen gebeuren dingen. En ja, dit is gebeurd. Nou, dan komt er een nieuwe rechter. En dan kan het Openbaar Ministerie of de verdachte zeggen van, ja, maar ik wil dat die nieuwe rechter alle details kent uit mijn zaak. Want mijn leven staat hier op het spel. Als die rechter, als die mij veroordeelt tot levenslang, laat hem of haar dan in ieder geval wel op basis van de goede feiten. Nou, daarom moest het helemaal over. Vervolgens, we gaan nu 1 stapje verder, die Eddie, die nieuwe Poolse getuige, die heeft dus van alles verklaard over de moordmakelaar. Christian M. heet hij. En die zit inmiddels ook vast als verdachte. En nu komt de vraag op, gaan we Christian M., de moordmakelaar, apart vervolgen of gaan we hem samenvoegen met... En toen heeft de rechtbank, het OM wilde dat niet. Laat ons in godsnaam gewoon deze zaak klein houden. Waarom wil het OM dat niet? Nou, zij vonden het belang om zeg maar alle betrokkenen erbij te halen en in één keer af te doen. Zij vonden het belang van snelle afdoening groter dan dat allemaal door een rechtbank te laten doen. Verdediging zat daar anders in van die twee verdachten. Rechtbank heeft de beslissing genomen. En dat was een hele ongebruikelijk. Die zeiden, wij trekken dat onderzoek naar die moordmakelaar en de filmploeg, de mensen die zeg maar beelden hebben gemaakt van de moordaanslag op Peter R. de Vries, die trekken wij naar ons toe. Want die liep eigenlijk bij een andere rechtbank, omdat die Christian M., die moordmakelaar, al vast zat. Vanwege een ander strafbaar feit. Dus die haalt die zaak naar zich toe. Ergo, we hadden een vrij overzichtelijke zaak met twee verdachten, met een overvloed aan bewijs. En we krijgen er de moordmakelaar bij. Dat is ook nog wel te overzien. Maar aan hem zitten nog 6 andere verdachten vast. Die hebben auto's geleverd, wapens geleverd. En gefilmd. Ja, en nu zitten we dus met een zaak die opnieuw begint. En waarbij dus 2 onderzoekers zijn samengevoegd. Ja. En dus ook veel meer verdachten bij betrokken zijn. Maakt dat deze zaak uniek dat er 2 onderzoeken worden samengevoegd? Of gebeurt het wel vaker? Nou, dit is wel vrij bijzonder. Dit is wel, kijk, het zal best wel eens een keer vaker gebeurd zijn dat op een gegeven moment, hè, dus dat er zeg maar naar 2 verschillende mensen onderzoek wordt gedaan en dat die onderzoek samenkomen. Dat gebeurt wel vaker. Maar dat de rechtbank beslist, oké, we halen het helemaal naar ons toe en we gaan het allemaal zelf doen, dat gebeurt zelden. En ik moet erbij zeggen, wat ook wel bijzonder is aan deze zaak, want we denken het is inmiddels 2,5 jaar geleden. Mijn god, wat duurt het allemaal lang? Maar het feit dat je de uitvoerders, de moordmakelaar, de mensen daaromheen allemaal vast hebt in zo'n korte termijn en eigenlijk ook wel zicht hebt op de opdrachtgever, want die is er ook wel, dat is vrij bijzonder in zo'n korte tijd. Want meestal duurt dat jaren en nu ben je er al na 2,5 jaar. Precies, dus je bent er nu na 2,5 jaar. In het geval van Ridwan Taghi zijn de moorden waar hij nu voor vervolgd wordt 9 jaar geleden gepleegd. In het geval van Willem Holleder was het nog langer geleden. Dus in die zin gaat dit bijzonder snel. Tegelijkertijd is het natuurlijk voor nabestaanden zo heel frustrerend dat het bijna klaar lijkt te zijn. En dan door een vrij ongekende samenloop van omstandigheden toch anders loopt. Hoe overzichtelijk is de zaak nu? Want we hebben dus te maken met 9 verdachten. Je hebt er al een aantal voorbij laten komen. We hebben dus de moordmakelaar. Die speelt een belangrijke rol. Die speelt eigenlijk de hoofdrol hier. De hoofdrol. Ja. En die is dus degene die tussen de grote opdrachtgever zit en de uitvoerders. En de uitvoerders, En is dus ook al bekend dat dan dus Ridwan Taghi degene is die daar dan boven staat? Nee. Kijk, wat blijkt, er is in die auto is een telefoon gevonden, waarin Pols werd gecommuniceerd. Nou, het blijkt dat vermoeden van het Openbaar Ministerie is dat Christian M., de moordmakelaar, met die uitvoerders heeft gecommuniceerd via die telefoon. Tegelijkertijd is er nog een andere telefoon gevonden en daaruit blijkt dat in een apart dossier, dus dat is niet rondom de moord op Peter R. de Vries, maar dat is om de mishandeling van een ex-zwager van Ridwan Taghi, die moordmakelaar Christian M. contact heeft gehad met een neef van Ridwan Taghi. Okay. Dus er is een relatie tussen de moordmakelaar en de uitvoering van de moord op Peter de Vries. En er is een relatie tussen de moordmakelaar en de familie van Taghi aangaande een andere kwestie. Nu is het vermoeden van het Openbaar Ministerie, die neef die in Marokko zit, die zou wel eens iets te maken kunnen hebben met de uitvoering van de moord op Peter de Vries. Maar het bewijs daarvoor is er op dit moment niet. Dus die is ook geen verdachte in deze zaak? Die is op dit moment geen verdachte. Maar dan plaatsen even Christian M. In deze zaak. Maar er zijn dus nog meer verdachten. Er zijn nog meer verdachten. Ja, je hebt de filmploeg. De filmploeg. Die speelt, en dat is ook wel van belang, omdat, kijk, die filmploeg, dat zijn 2 jongens die zijn op pad gestuurd met de opdracht film de schietpartij en de moord en zet dat zo snel mogelijk online. Ik zeg het even heel kort het bord en simpel. Maar het Openbaar Ministerie ziet hierin het doelbewust terroriseren van de samenleving door een moord in het centrum van de stad bij daglicht, aan plein publiek in een volle horeca-uitgaansstraten laten plegen. Mm-hmm. Dat te filmen en dat zo snel mogelijk online te zetten. Dus normaal gesproken heb je dan moord. Je hebt lidmaatschap van een criminele organisatie als dat bewezen kan worden. Hè? Dus als die mensen in een duurzaam samenwerkingsverband samenwerken, heet dat dan. Maar een criminele organisatie kan ook een terroristisch motief hebben. En het OM zegt, deze twee jongens die hadden terroristisch motief. En inmiddels zeggen zij dat ook een aantal andere betrokkenen dat motief ook had. En dat is van belang voor weer ook die twee uitvoerders. Yeah. Want een terroristisch motief is strafverzwarend. Dus het kan zijn dat de rechtbank in eerste instantie had gezegd, nou, levenslang vinden wij wel heel veel voor mensen die nog nooit een moord gepleegd hebben. Maar met dat terroristisch motief erbij kan dat dan net, zeg maar, of net wel of net niet. De doorslaggever geeft toch levenslang. Ja. Dus dat is, zo zie je dat, zeg maar, waarvan je denkt, ja, dat is relatief onbelangrijk, kan dus voor zo'n strafzaak heel belangrijk zijn. Ja, en er zijn dus ook nog een aantal verdachten die minder in zicht zijn geweest. Ja. Waar media, heb ik het idee, ook iets minder over geschreven hebben. Dat Klopt. Zijn dan de wat indirect betrokkenen. Ja. Maar die worden ook vandaag Die worden allemaal tegelijk, die worden dus allemaal tegelijk berecht. En wie zijn dat dan? Wat is hun rol? Dat zijn drie jongens met, als ik het goed heb, alle drie een Antilliaanse afkomst. Eén daarvan heeft iets met wapens gedaan. Eén heeft iets met een auto gedaan. En één was ooit van plan om mee te doen aan de oorspronkelijke liquidatie, maar werd opgepakt door de politie, dus kon niet meer, zat vast, zeg maar, op het moment dat het moest worden uitgevoerd. Dus hun rol is, zo je wil, faciliterend of nog kleiner. Oké, maar ze worden dus wel maar nu ze worden ook wel vervolgd. Precies. En tegen hen zal niet levenslang of 30 jaar cel worden geëist. Maar ja, in sommige gevallen, ja, wat er dan vaak nog bij zit, dan doet men een inval, vindt men drugs of men vindt een wapen. Dus dan krijg je naast, zeg maar, wat je allemaal gedaan hebt, ook nog verboden wapenbezit en kleinere dingen. Ja, soms kan dat wel optellen tot een serieuze straf van 6, 7, 8 jaar. Maar wordt zo'n zaak daarmee ook niet, en dan zeg ik het even oneerbiedig, een waterhoofd? Want ik vind dit al vrij onoverzichtelijk. Ja, het is gewoon heel ingewikkeld. Ja. Maar kijk, we doen natuurlijk strafzaken niet omdat ze wel of niet ingewikkeld zijn. We doen strafzaken omdat er een groep mensen is die allemaal een relevante rol heeft gespeeld in de ogen van het Openbaar Ministerie bij de moord op Peter R. de Vries. Ja. En het is dan aan ons, de journalistiek, om dat zo goed mogelijk uit te leggen. Ja, dat kun jij heel goed. Dank daarvoor overigens. Heeft justitie een sterke zaak? Ja, ik denk dat zeg maar, zowel voor de twee uitvoerders is er een overvloed aan bewijs. Ook voor de moordmakelaar is het heel helder. Ik denk ook voor die filmploeg is afdoende bewijs. Voor de kleinere verdachte vind ik wat ingewikkelder. Moet ik beoordelen. En ik denk dat de grote vraag is, en dat is ook wel van breder maatschappelijk belang, denk ik, vinden wij dit terrorisme? En want bij terrorisme denken we toch vaak aan religieus of ideologisch gedreven mensen die op grond daarvan een signaal aan de samenleving willen geven. Maar in dit geval gaat het eigenlijk gewoon om de gevolgen van de grote drugseconomie in Nederland en de georganiseerde misdaad die daarmee gepaard gaat. En voor zover ik weet is het niet vaak of nooit gebeurt dat in zo'n zaak het oogmerk terrorisme door de rechtbank is toegevoegd aan de criminele organisatie. Dus ik denk dat eigenlijk de spannendste vraag is. Gaat de rechtbank daarin mee met die eis van het OM? Ja, dus ja, daar ga jij met name naar kijken dan de komende tijd. Dankjewel, Jan Meijers, misdaadverslaggever van NRC. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Laat je armen even liggen, man. Met dit ziekenhuis. Je moet even rustig blijven liggen. Het personeel van de spoedeisende hulp van het UMC Utrecht wordt dagelijks met veel ellende geconfronteerd. Tijdens die EMDR kwamen eigenlijk alle overleden kinderen naar boven die ik in mijn leven, zeg maar, voorbij heb zien komen. Inge ter Schuren liep een tijdje mee op de afdeling. Je denkt dus van, ik heb het verwerkt en het is weg, maar het blijkt toch wel ergens achter in een laadje te zitten. Deze week in Docs, spoedzorg. Het kan zijn dat als hij wakker wordt, dat hij de tent opbreekt. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Ster. De kerk. Je komt er tot rust en vindt er bezinning. Je ontmoet er God en elkaar. Kerkleden betalen al ruim 50 jaar voor hun kerk. De vrijwilligers zijn weer op pad voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Geef vandaag voor de kerk van morgen. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Geef voor je eigen kerk en doe mee met Actie Kerkbalans. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag twee keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Pake Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Nu bij Sunweb vroegboekvoordelen. Zoals tot €400 vroegboekkorting op je volgende vakantie. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op Boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Download de brochure en lees alles over de zekerheden van Bridgefund. NPO Radio 1, 11 uur. Roos Abelman. Wanneer de ene na de andere legerleider ons vertelt dat we ons moeten voorbereiden op tijden van oorlog en chaos, dan is het wel fijn om te weten hoe we dat moeten doen. We maken zo een begin met Marten Kruijf, voormalig commandant der strijdkrachten. Maar nu eerst, Hamas gaat niet in op het voorstel tot staakt het vuren van Israël. Dat te meer in het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Hamas heeft het voorstel van Israël voor een staakt het vuren van 2 maanden verworpen. Dat zegt een Egyptische functionaris tegen persbureau AP. Israël had voorgesteld de strijd te pauzeren en in ruil daarvoor zouden alle Israëlische gijzelaars moeten worden vrijgelaten. En ook zouden Hamas-leiders het gebied moeten verlaten. Hamas ziet niets in dat voorstel en zegt pas gijzelaars vrij te willen laten als Israël zich terugtrekt uit de Gazastrook. De gemeenteraad van Westland wil niet meewerken aan de spreidingswet, waar de Eerste Kamer vandaag waarschijnlijk mee instemt. Gemeenten worden door die wet verplicht om asielzoekers op te vangen. Het Westland zou volgens de spreidingswet 700 asielzoekers moeten opvangen. Maar de gemeenteraad zegt dat ze zich niks laten opleggen. Volgens de lokale VVD is het niet aan de burger uit te leggen, omdat er niet eens genoeg huizen voor jongeren, ouderen en arbeidsmigranten zijn. De burgemeester Arends van Westland zegt dat hij van plan is om de spreidingswet wel uit te voeren. Wij zijn het college van burgemeester en wet. Houders. Dus het is volgens mij duidelijk wat de rol is van een college, maar ook een rol van een gemeenteraad. En ik denk dat het politieke spel mag rustig gespeeld worden, maar uiteindelijk zal toch de wet uitgevoerd moeten worden. Bij Russische raketaanvallen op Oekraïne zijn 4 mensen om het leven gekomen en 10 mensen gewond geraakt. De doden vielen onder meer in Kiev en Kharkiv. In Amsterdam is opnieuw het proces begonnen over de moord op Peter R. de Vries. Die zaak was al eens behandeld, maar moet over, omdat een van de rechters naar het buitenland is verhuisd. In totaal staan 9 verdachten terecht. En bijna alle gemeenten verwachten dat ze over 2 jaar geld tekort zullen komen. Samen ruim €1 miljard, blijkt uit onderzoek van accountantsbureau BDO. Het Rijk heeft miljarden aan bezuinigingen ingeboekt bij de gemeenten. Die gaan in 2026 in. De rechter in Groningen doet vanmiddag uitspraak in een kort geding dat de gemeente Westerwolde heeft aangespannen tegen het COA. Die zaak gaat over de aanhoudende problemen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, zegt verslaggever Mark Robin Visser. Afgesproken was dat daar maximaal 2000 mensen zouden worden opgevangen. Nou zegt Westerwolde, dat zijn er echt al jaren veel meer dan dat getal. En we willen dat het nou eens gewoon volgens de afspraken gaat, want het levert onveilige en onhygiënische situaties op. De gemeente Westerwolde wil dat het COA een dwangsom van €25.000 betaalt voor elke dag dat er te veel asielzoekers in Ter Apel worden opgevangen.

on effectiveness. Ja, de hele samenleving moet zich voorbereiden op een nieuw onvoorspelbaar tijdperk. Een taak die dus niet alleen is weggelegd voor de legers van de NAVO. Met die waarschuwing kwam de Nederlandse NAVO-admiraal Rob Bauer vorige week. Die hoorde u zojuist. De vraag is wel hoe we dat dan moeten doen. En hoe we ook als burger de noodzakelijkheid meer gaan voelen dan nu het geval is. Dat gaan we bespreken met de spraakmaker van vandaag, Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten. Ja, en Rob Bauer is overigens niet de enige die deze oproep heeft gedaan. Hè. Wordt het ook al uit monden van NAVO-baas Jens Stoltenberg, de inmiddels oud-commandant der landstrijdkrachten Martin Wijnen, en gisteravond nog de huidige hoogste legerbaas van ons land, Onno Eigelsheim, bij Nieuwsuur. Nou, dat zijn nogal wat oproepen, meneer de Kruijf. Is dat opvallend? Of zegt u daar nee, het verbaast me echt helemaal niks? Nou, het gekke is dat het niet zo nieuw is. Want toen in 2016 de Russen binnenvielen bij de Krim, het waren een heleboel onderzoekinstituten, ook hier in Nederland. Hè, de Club van Rob de Wijk, het Haagcentrum van Strategische Studies en de Adviesraad Internationale Vraagstukken en Klingelaal. En riepen allemaal, jongens, let even op het Midden-Oosten en Oekraïne. Daar gaat wat gebeuren. Mm-hmm. Ja, we hebben het allemaal weggestopt. Zoals eigenlijk ook Groningen hebben weggestopt en de toeslagenaffaire weg hebben gestopt. Tot het op onze voordeur staat, op onze voormat. En dan wordt het plotseling anders en dan schrikken mensen. Maar het is dus niet zo nieuw. U zegt, we hebben het weggestopt, maar u bedoelt daarmee eigenlijk Den Haag, in Den Haag. Want ik heb dat WRR-rapport niet in mijn bus gehad, bijvoorbeeld. Nee, maar ook gewoon verder. Mensen hebben echt de indruk dat het leven wat ze hebben gewoon in vrede en vrijheid, mm-hmm, dat het min of meer een garantie is. Ja. En op 4 mei dan herdenken we even dat het niet zo is en dan gaan we vrolijk verder. Mm-hmm. Ja, dat is nu wel anders. Mensen hebben echt het gevoel, oh, er staat wat te gebeuren. Mijn wereld is veel onzekerder geworden. Dus ja, het is veel breder. Maar er werden dus al wel rapporten geschreven door deskundigen. Nou, die kregen Jan Meijers en ik, zal ik maar even zeggen. Mm-hmm. Het volk kregen dat allemaal niet te lezen. Maar wat we nu wel dus zien, zijn al die legerleiders die zich blijkbaar geroepen voelen, ja, om het nu hardop uit te spreken ook. Ja, en dat doen ze om twee redenen, denk ik. Het eerste is dat wij weerbaarder moeten worden met z'n allen. We zijn gewoon kwetsbaar als maatschappij. Als er wat tegen zit, dan denken we naar, oh, de overheid gaat het wel regelen voor ons. Nou, we komen in een tijd dat de overheid het niet gaat regelen. Er komen onvoorspelbare dingen soms. Ik was zelf betrokken bij de MH17. Dat was zo onvoorspelbaar als wat. En in één keer moet je plannen hoe je met 1500 mensen naar Oekraïne gaat om alles terug te halen wat er kan. En er was niks. We waren er niet op voorbereid. COVID waren we niet op voorbereid. En er komt bij dat het reëel is. De dreiging is gewoon reëel. Als je in de Baltische Staten landt, dan zeggen ze tegen je, jullie zijn gek, kijk eens wat daar gebeurt. En dan wijzen ze naar de Russen. En gaan jullie een derde wereldoorlog beginnen om ons te verdedigen als de Russen ons aanvallen. Dus er is ook echt iets aan de hand in ons wereld. Maar speelt hier dan ook mee dat er nu onderhandeld wordt in Den Haag over een nieuw kabinet, waarbij de grootste partij van die onderhandelingen, de PVV, en meer precies de leider van die partij, Wilders, eigenlijk zegt dat hij de steun aan Oekraïne wil stopzetten, in ieder geval ernstig wil verminderen. Speelt dat mee op dit moment? Ik denk het eigenlijk niet. Van de andere drie partijen, als je die partijprogramma's leest, daar staat eigenlijk wel in dat je heel snel moet investeren. Maar het is meer dan investeren in defensie natuurlijk. Het is ook de hele maatschappij wat weerbaarder maakt. Ja. Dat is ook deze oproep. En het derde doel is denk ik ook tegen de industrie en de politiek zeggen, jongens, schiet nog even op. Mm-hmm. Want die granaten moeten we wel gaan maken. En die maken we nog steeds niet. Hè. Er moet wel wat gebeuren. Het was ook niet een oproep aan alleen Nederland. Hij werd bijvoorbeeld ook in België gedaan. Nou ja, aan de NAVO natuurlijk ook. En die is veel breder. Maar hij wordt door verschillende legerleiders in andere Europese landen dus ook gedaan. En de vraag is dan, in de Baltische Staten is het vrij duidelijk. Ik bedoel, die grenzen aan Oekraïne, Rusland. Maar wat hangt ons hier nou boven het hoofd, hier in Nederland, in deze omstreken? Laat ik een voorbeeld noemen. Het kan zijn dat als de Baltische Staten worden aangevallen, dat dan Nederlandse eenheden of schepen of vliegtuigen in NAVO-verband moeten gaan vechten. Dan wordt het heel dichtbij. Maar bijvoorbeeld cyber is iets wat alle grenzen overgaat. En het zou best kunnen zijn dat cyber onze maatschappij gaat ontwrichten. Dat kun je op afstand doen. Hè? Dan komt het wel heel dichtbij. We hebben gisteren twee stroomstoringen gehad. We hadden even kort over. Ja, wij denken niet dat het daar iets mee te maken heeft. Maar we zijn wel kwetsbaar als maatschappij. Als de brug open blijft staan of de trein rijdt niet. Maar het zou dus wel kunnen dat op afstand gedacht wordt, we gaan Nederland eens even lekker ontregelen. We gaan tijdens de spits in Amsterdam de stroom eruit gooien. En tijdens de avondspits in Utrecht. Je moet het zo zien dat voor Poetin nou elke ontwrichting die afleidt van de oorlog in Oekraïne is voor hem prima. Of het nou Midden-Oosten is of bij ons. Dat komt hem wel. Daarmee zeggen we natuurlijk niet dat dit ook daadwerkelijk is gebeurd gisteren. Maar we hadden het erover omdat dit inderdaad gisteren dan toevallig plaatsvond. Bauer zegt dat we van een tijdperk waarin alles planbaar, voorspelbaar, controleerbaar en gericht op efficiëntie was, naar een tijdperk gaan waarin alles op elk moment kan gebeuren. Nou, dan vraag ik me toch af, wat kan er dan op elk moment gebeuren? Dus zo'n cyberaanval is er één van. Ja. Wat nog meer? Nou, als je kijkt naar het vermogen van de Russen om een grootschalige aanval te lanceren buiten Oekraïne, dan is het goede nieuws, dat gaat niet gebeuren. Gaat vandaag niet gebeuren, gaat morgen niet gebeuren, gaat overmorgen niet gebeuren. Dat kunnen ze niet. Maar als deze oorlog ooit een keer eindigt, dan hebben we een Russische krijgsmacht met een oorlogseconomie die op volle toeren draait, en een leger wat heel veel heeft geleerd van zijn fouten. Dat is een kwalitatief hoogwaardige tegenstander met heel veel massa. Mm-hmm. Ja, dan moet je goed nadenken over wat is dan zijn volgende stap. Want anders komt terug op de ambitie van Poetin. En dat is dat grote Russische Rijk weer gaan herstellen. Ja. En dan kijkt hij anders naar de Baltische Staten dan wij kijken. Ja, want ik denk dan, als ik al die legerleiders hoor achter elkaar, wat weten zij wat ik niet weet? Nou, dat valt van mij, hoor. Oh, gelukkig. Ze weten niet zoveel meer. Nee. En als we het hebben over het tijdperk waarin we zitten, om het maar eens even in historisch perspectief te plaatsen. Is het dan nu vergelijkbaar met bijvoorbeeld de dieptepunten van de Koude Oorlog? Zitten we daar? Nou, het is nooit één op één te vergelijken met elkaar. Maar bij de Koude Oorlog was iedereen wel duidelijk dat we kracht tegen kracht moesten zetten. Hè? We hebben hele discussie gehad met neutronenbom en het dubbelbesluit, moest er nou wel of niet. Maar in elk geval was je pact van overtuigd dat als ze zouden moeten vechten tegen NAVO, dan hadden ze een geduchte tegenstander. Ja, de afgelopen 10 jaar is dat natuurlijk weggevallen. Hè? Zeg maar, de normale militaire capaciteit op land, zee en lucht hebben we enorm afgebouwd. En een van de redenen waarom Poetin natuurlijk heeft gedacht, als ik Oekraïne moet aanvallen, dan moet ik kijken wat er gebeurt. Politieke onzekerheid in de Verenigde Staten met Trump, een nieuwe regering in Duitsland. En het Westen in Europa kan niet zoveel militair. Ja, dat moet ik nu doen. We zijn afschrikking, hebben we eigenlijk bij het oud vuil gezet. Ja, en daar moeten we ons meer bewust van worden dat het zo is. En daar dus ook wat aan doen. En dan is het interessant om even te kijken, wie moet dan en kan welke rol oppakken? Dat is van bedrijfsleven tot het kabinet bijvoorbeeld, maar ook wij burgers. Wat wel interessant is om te zien wie er al een beetje van bewust lijken te zijn. Samen met generaal buitendienst Peter van Oem doet hij ook regelmatig de theaters aan, hè, met de Veldheren Live. Ja. En dan valt het u op dat er niet alleen grijze koppen in de zaal zitten, nee, maar heel veel jongeren. En dat die zich heel erg bewust zijn van deze situatie. Ja, 40 veteranen dachten wij, dat zou het zijn. Maar de zaal zit vol en heel veel jongeren vanaf 13 jaar. En die stellen ons de vraag over hun toekomst. Hun toekomstbeeld is heel anders. He, wij waren Koude Oorlog, waren we gewend dat er een dreiging was. En die viel weg. En die mensen zijn groot geworden in een periode dat er geen dreiging was. En die kijken nu heel anders naar de wereld. En die onderstroom van onzekerheid en angst, die is heel duidelijk in het theater. Ja. En dat proberen we een beetje te duiden, maar we kunnen natuurlijk niet wegnemen. Nee, maar goed, het is ook op zich goed dus dat er in ieder geval al een deel van het volk, in ieder geval die jongeren, dat die zich bewust zijn van wat er nu gebeurt. Laten we het, voordat we gaan hebben over wat we praktisch kunnen doen als burgers, nog even hebben over de politiek. Want als we Rob Bauer tussen de regels door van zijn oproep goed luisteren, dan is hij daar hoorbaar kritisch op. En dat bent u ook, hè, op de politiek. En dan vooral op de inrichting van. Nou, volgens mij moet je drie dingen doen. Je moet even gaan evalueren waarom we een krijgsmacht hebben die niks meer kan. Dus wat is er fout gaan de afgelopen 10 jaar? Niet om mensen aan te wijzen, maar om het beter te maken voor de toekomst. Je moet defensie langdurig aansturen. Het is geen speedboot, het is een mammoettanker. Je kunt niet zomaar zeggen, ja, defensie stoppen kan binnen een dag, maar capaciteit opbouwen duurt je 10, 20 jaar en kost je klauwen om het geld. Dus wees daar voorzichtig met hoe je het aanstuurt. En het derde is, het product van defensie wordt niet gebouwd in Den Haag op het plein 4. Dat wordt gebouwd door die commandant bij de fregat, door de vlieger of door die luitenant met zijn onderofficieren en zijn 40 man. Het is een uitvoerend ministerie, geen beleidsministerie. En mensen in het veld worden aangestuurd dat je tegen ze zegt wat ze moeten doen en waarom, maar niet hoe. En waarom zeg je niet hoe? Omdat zij zo snel mogelijk moeten kunnen reageren wat er gebeurt op de grond. En ze kunnen niet eerst even bellen naar Den Haag wat ze moeten doen. Je moet in een split second moet je een besluit nemen. Dat is de cultuur van defensie. Wat je de laatste 10 jaar ziet, is dat we een cultuur hebben gehad die juist daar contrair aan is. Dat we steeds meer bureaucratie hebben gemaakt. Steeds meer meldingen, rapportages en dat de staf in Den Haag alleen maar groter is geworden. En dat leidt natuurlijk tot enorme frictie. Mm-hmm. Want die commandanten die vrijheid gewend zijn, commandant van de landmacht, marine, luchtmacht, zijn, moeten nu 80% van de tijd in Den Haag zijn. Maar als je zegt, ik moet ons klaarmaken voor warfighting, dan moeten die commandant 80% van de tijd bezig zijn om een eenheden te trainen. Het moet allemaal efficiënter en er wordt nu gemicromanaged vanuit Den Haag. Precies, en dat moet je dus durven loslaten. En dat vereist moed, want ja, dan gaan er dingen fout. Dus ga je hele controle organen ga je oprichten. Maar ja, de ironie is, hoeveel je controleert, er blijven dingen fout gaan. Dus laat het dan maar los. Ja. Maar dat is natuurlijk ook wel politieke cultuur. Hè? Het beschermen van de minister. Want die is verantwoordelijk, uiteindelijk. Ja, die is verantwoordelijk. Maar die minister die wil alles zoveel mogelijk onder controle houden, omdat hij of zij anders naar de Kamer wordt geroepen van, er is weer wat fout gegaan bij uw leger. Ja. Herkent u dat uit uw tijd? Ja, ja, ja. Maar als je echt wil dat de dingen niet fout gaan, en die onderzoeken zijn er ook door Harvard en de Oxford, dan doe je dat niet door meer regels en meer controle te hebben, maar door te constateren dat mensen zich niet verantwoordelijk voelen of niet bevoegd voelen, en dan laten mensen dingen fout gaan. Ja. Dus dan moet je daarnaar kijken. Ja, dat is dan de politiek. Kijken we even naar de economie. Rob Bauer zegt ook, ja, die moeten we ook anders inrichten. Veel meer gericht op oorlog. Ah, je moet veel sneller kunnen opschalen. Hè. Voor Poetin, wat we al zeiden, is het gebruik van zijn militaire macht een volstrekt normaal middel. Wij eindigen daarmee in het Westen als laatste middel. En dat is ethisch overigens volkomen juist. Ik zou het niet anders willen. Maar je begint altijd op achterstand. En dan moet je een plan hebben. Hoe loop ik die achterstand in? Mm-hmm. Nou, dat plan dat is er niet. Nee. He, dus wij kunnen heel traag reageren op wat er gebeurt. En ze eigenlijk binnen Europa volstrekt afhankelijk van de grote broer over de oceaan. Ja, maar dat is dan de oorlogsindustrie. Die moet je dus snel op kunnen schalen. Dan gaat het dus ook over een constante financiële stroom. Ja. En dan kijken we ook bijvoorbeeld naar pensioenfondsen. Ja. Die juist de afgelopen jaren hebben gezegd, we vinden het eigenlijk ethisch, ik sla het even plat, niet verantwoord om te beleggen in de wapenindustrie. Ja, dat is heel raar. Want uiteindelijk gaat het om onze veiligheid, om onze vrijheid. Als je als pensioenfonds dat niet doet, dan ga je niet met je tijd mee. De dreiging staat op jouw voordeur. Hoeveel signalen moet je hebben om dat beleid te gaan veranderen? Ja. Hoe moeten andere bedrijven hier naar kijken? Want als de economie ook richting met de oorlog aan de slag moet, zal ik maar zeggen, in het hoofd. Hoe moet een gewoon bedrijf daar dan nu op inspelen? Wat kan die doen? Nou, simpel. Ga eens een keer oefenen. Wat doe je met een cyberaanval? Hoe ga je om met een crisis? Hoe ga je daarmee om? Hoe kun je jezelf beveiligen fysiek, maar ook cyber? En heel veel bedrijven doen dit. Ze zijn ontzettend kwetsbaar en staan dan stil. Dan gebeurt er niks. Maar gebeurt dat te weinig dan? Want er is toch wel, het is wel degelijk aandacht voor cyberaanvallen bij bedrijven. Er is wel aandacht voor. Er zijn ook cijfers van dat heel veel mensen in dit land en bedrijven zich niet goed hebben voorbereid op een crisis. Geen structuur hebben, geen afspraken hebben gemaakt. Niet oefenen, geen scenario's doorgaan. Dat is ook veel winst halen. Dat is het belangrijkste wat zij kunnen doen. Ja. Ja. En dan is die constante geldstroom. Die komt dus bijvoorbeeld van pensioenfondsen. Daarvan zegt u, ja, ga toch echt weer gewoon beleggen in die wapenindustrie. Ja. En doe dat ook langdurig. Maar dat betekent natuurlijk ook dat logischerwijs willen zij dan ook een bepaald rendement halen op de lange termijn. Dat die wapenindustrie dan ook Klopt. Lange termijn moet blijven draaien. Ja, kan dat? Ja, maar als je nu zegt ik wil een tank hebben, dan heb je over 5 tot 10 jaar. Dus die lange termijn, die zit er wel in. Daar hoef je geen zorgen over te maken. En er zit ook altijd een bepaalde winstmarge in. Dat zit er ook in. Ja, maar hoe zit het dan over 10 jaar? Dan zijn die tanks er allemaal en dan? Nee, dat is dus de angst van zo'n producent als bijvoorbeeld Rheinmetall, die maakt granaten voor de kanonnen, die zegt, ja, ik heb een productielijn opgestart. Het kost mijn mensen, vergunning en geld. En als jullie over 2 jaar zeggen, de wereld is anders geworden, wij stoppen ermee. Dan start ik niet zo'n productielijn op. Ja. Die vraagt maar 1 ding, continuïteit en een redelijke winst. Ja, en dan nu het individu. Wat kunnen wij nou doen? Nou, u heeft al eerder gezegd, een soort dienstplicht of een maatschappelijke dienstplicht zou al helpen. Maatschappelijk dienst ben ik zeker voor, ja. In onze hoofden? Ja, niet alleen omdat je dan wat terug doet voor je land, maar ook om polarisatie tegen te gaan. Want waar kom je nog in dit land? Waar komt de rijke luiszoon en de boerenzoon uit Groningen tegen? En word je gewaardeerd op wat je inbrengt in de groep en niet waar je vandaan komt? Dat is een fantastisch middel. Het gaat jaren duren voordat je dat eenmaal hebt, hè? Mm-hmm. Want alle jongens en meiden moeten dat doen in de zorg en bij de handhaving. Maar dat zou dus ook bij Defensie wellicht wat meer reservisten opleveren natuurlijk, voor de toekomst? Ja, want dat is natuurlijk ook het hele idee, want die hebben we nu nauwelijks. Die hebben we nu nauwelijks, maar Defensie kun je op zich kun je wel vullen. Defensie heeft alle uitstroomproblemen, niet zo instroomproblemen. En daar ben ik niet zo bang voor. Maar het feit dat je dient, dat je je land gewoon een jaar dient en een heleboel daarvoor terug eist van de overheid, is op zich goed in balans. En dan, hoe kunnen we ons verder nog voorbereiden? Ik las vanmorgen in de Telegraaf dat dumpshops en dergelijke, dus mensen die van die noodpakketten verkopen, dat die een stijging in de aanvraag zien. Ja, nou, dat is echt onzin. Ja? Helemaal niet nodig. Ja. Nee? Nou, als de stroom uitvalt, zorg dat je voor een weekje water hebt en een gasbrandertje en een batterij en een powerpack. Het is meer dan genoeg. Ga geen kuilen graven, ga geen bunkers maken. Dat helpt toch niet. Investeer je geld elders anders in. Ik dacht, ze hebben dan zo'n rugzak. Die kun je dan aanschaffen en in je kelderkast neerzetten, bij wijze van spreken. En dan kun je elk moment kun je die oppakken en weggaan. En dan weet je zeker, ik heb alles bij me om te overleven. Het is wel een lekker gevoel. In de Verenigde Staten heb je dat, hè? Van die survivors die maanden en jaren voorraden hebben. Ik vind het zonde, geef je geld ergens anders. Het is niet nodig. Nee. Hoe heeft u zich voorbereid? Heeft u iets van een waterfilter in huis of een batterij? Batterijtjes, water, zaklampjes en een gasbrandertje. Daar kom ik heel ver mee. Oké, dus dat is qua praktisch. En de rest zit vooral dus in ons hoofd. Hè? We moeten ons echt wat dat betreft wat flexibeler op gaan stellen. Je moet de les omgaan met tegenslagen weer gaan volgen. Als hij weer doorgaat. Dankjewel, Marten Kruijf, voor dit gesprek. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Een heel goedemorgen, Dave de Vlucht uit Enschede. Goedemorgen. Ben jij een beetje voorbereid op ik hoop het. Op oorlog? Oh, nou, op oorlog? Nou, dat nog niet. Ik maar, maak een mooi bruggetje. Zeker. Nee, het is wel. Ja, het speelt wel. Ik ben natuurlijk 20 jaar en je kijkt er natuurlijk wel naar. Ja. Toevallig op TikTok. Toevallig zie je er helemaal Amerika mee volstaan met koop dit en koop dit en koop zus en koop zo. Maar ja, weet je, de dreiging is er nog niet, maar je moet er wel rekening mee houden. Ja, en we hoorden net Marten Kruijf ook zeggen dat jongeren van jouw leeftijd zich veel meer bewust zijn van de situatie waar we in zitten dan mensen van mijn leeftijd. Ja. Bijvoorbeeld. Ja. Goed. Dan meer over jou persoonlijk. Okay. Je bent 20, je komt uit Enschede. Je hebt 1,5 jaar in Hongarije gewoond. Ja, je werkt nu bij een onderwijs-IT-bedrijf in Hengelo. Ja. En je houdt van koken en naar de sportschool gaan. En van nieuws volgen, denk ik. Van nieuws volgen, zeker. Ja, ben je daarop voorbereid? Vaste luisteraar, dus. Heel goed. Ja, zeker. Voel je je voorbereid? Nee. Degene van gisteren had echt wel veel punten. Dus voor de eerste keer is het gewoon een beetje zenuwachtig. Maar we gaan het zien. Ja. Het aantal punten van gisteren is 56 en neergezet door Ernst de Bel uit Malden. Ik wens je veel succes en plezier. Dankjewel. Deze hond moet je hebben. Ze waren al uitvoerig behandeld. Knal op zijn hoofd. De ijzingwekkende telefoonberichten van en naar de vermeende schutter en zijn chauffeur. Ja, man. KKK hard. Jullie hebben van een van mijn ouders het leven afgenomen. Bent u degene geweest die op Peter R. de Vries heeft geschoten? Mijn allerliefste vader. Beroep op mijn zwijgrecht. Vanaf vanochtend buigen de rechters zich opnieuw dagenlang over de moord op Peter R. de Vries. Omdat een van de rechters naar het buitenland is verhuisd. Dan moet volgens de wet alles over. Tot ergernis van de nabestaanden. Dat is iets waar we als familie natuurlijk niet op staan te wachten. Vanmorgen is de inhoudelijke behandeling van de strafzaken over de moord op Peter R. de Vries gestart. Vraag 1. Hoeveel verdachten staan terecht? 9? Ja, is goed. Vraag 2. In welke rechtbank vindt de rechtszaak vandaag plaats? Pas. De extra beveiligde rechtbank in Amsterdam, ook wel de bunker genoemd. En daar is voor gekozen vanwege de capaciteit. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Amerikaanse grenswachten mogen prikkeldraad doorknippen of verplaatsen. The Biden administration argued it was stopping border patrol agents from being able to do their job. Het Witte Huis wil die mogelijkheid hebben om snel bij mensen te kunnen komen die hulp nodig hebben. Bij welke staat mag het prikkeldraad doorgeknipt of verplaatst worden? Texas. Ja, is goed. Het Hoge Rechtshof geeft hiermee de regering van Biden gelijk. 5 van de 9 rechters stemden in met het verzoek. Om hoeveel kilometer prikkeldraad gaat het? In vraag 4. Nee, pas. 46 kilometer. Ja, het gaat om een stuk prikkeldraad langs de grensrivier Rio Grande. Vraag 5 dan. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Dat het echt noodzakelijk is om veel meer humanitaire hulp toe te laten in Gaza. Dat er veel meer brandstof nodig is, veel meer voedsel, veel meer water. En daarnaast dat er ook te veel burgerslachtoffers vallen. Ja, wilde gok, Longren? Nee, Hanke Bruinslot, minister van Buitenlandse Zaken. Ze kwam in Brussel samen met andere EU-ministers voor hun maandelijkse vergadering. En Bruinslot zei daar tegen haar Israëlische collega Katz dat Israël met chirurgische precisie moet optreden in de Gazastrook. Je krijgt nu de kans om een extra punt te scoren. Met de makkelijke vervolgvraag krijg je 1 punt. En de moeilijke vervolgvraag op deze vraag krijg je 2 punten. Makkelijk. Makkelijke vervolgvraag. Israël zou een gevechtspauze aan Hamas hebben voorgesteld. Voor hoe lang? 2 maanden. Ja. En dat is goed. Dan zit je nu op een nieuwsfactor van 3. Bij de volgende vraag kun je maximaal 4 punten verdienen. Je krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is wie bedoelen we? En als je denkt te weten wie het is, zeg je stop. Maar doe het vooral niet te snel, hè, want dat kost je punten. Nee, oké. Oké, daar gaan we. 4. Ik laat mij niet overvleugelen. 3. Ik bestrijd dat ik ook geen landsgrenzen meer mag overschrijden. 2. Dus teken ik beroep aan om mijn beroep weer te kunnen uitvoeren. 1. Want ik vecht mijn wereldwijde schorsing door de FIFA aan. Oh, Mark Overmars. Ja, Mark Overmars. Ja, voor 4 punten hadden we Ik laat mij niet overvleugelen. Hij speelde in zijn tijd als actief voetballer als vleugelspeler. En voor 3 punten, ik bestrijd dat ik ook geen landsgrenzen meer mag overschrijden. Hij wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. En in Nederland werd hij daarom al voor 1 jaar geschorst. Maar de voetbalbond FIFA heeft hem nu wereldwijd geschorst. Dus alle landsgrenzen over. Jammer. Op die manier, Dave. Ja, jammer. Ja. Je moet 15 vragen goed beantwoorden in het kanon. We gaan het zien. Oké, let's go. De Nationale Nieuwsquiz. Over welke veelbesproken wet stemt de Eerste Kamer vandaag? Spreidingswet. Ja, Landal en welke andere vakantieparkorganisatie voegen de kantoren samen? Pas. Roompot, volgens het RIVM gaat het kabinet de stikstofdoelen van welk jaar niet halen? 2025. Ja, is goed. Welke Amerikaanse tennister heeft zich vannacht geplaatst voor de halve finale van de Australian Open? Pas. Coco Gauff, welk dier wordt uitgezet om de natuur in de Noord-Hollandse duinen te verbeteren? Oh, ik wist hem net. Nee, pas. Ja, dat is de audiohint. Konijnen. Feyenoord-fans zijn eind februari niet welkom bij de wedstrijd tegen welke Italiaanse club? Roma. Ja. Hoe heet de radio-DJ die verhuist van Radio 10 naar Veronica? Gerard Ekdom. Ja. In welk land is gisteren 22 ton aan cocaïne gevonden? Ecuador. Ja. De vrachtpiloten van welke luchtvaartmaatschappij dreigen met een staking? DHL. KLM. Het lot van Nikki Haley hangt af van de Republikeinse voorverkiezingen in welke Amerikaanse staat? New Hampshire. Ja, welke zanger komt na 17 jaar met een nieuwe single? Pas. Billy Joel. De grote treinstoring bij Utrecht Centraal werd veroorzaakt door een stroomstoring bij welke plaats? Kaatsheuvel. Apkoude. Apkoude. Ja, was een gokje. Jammer. Helaas, 24 punten. Je had maar 6 vragen goed in het kanon. Dan moet je nog een keer terugkomen, Dave. Ja, nou, dat gaan we doen. Hè, om jezelf te revancheren, zou ik zeggen. Dankjewel. Je inzet heeft het niet gelegen. Nee. Fijn dat je wilde zijn, Dave de Vlucht. Dank ook aan mijn spraakmaker Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten, die ons leerde hoe we ons moeten voorbereiden op oorlog. In ons hoofd althans. En Jan Meeuwis, ook dank voor je uitleg rondom de rechtszaak die weer begonnen is vandaag over de moord van Peter R. de Vries. Jij bent misdaadverslaggever bij NRC en je gaat er nog veel meer over schrijven, daar ga ik vanuit. En zometeen hier op Radio 1, Sven op 1 met Sven Kokkeman. Sven, goedemorgen, wat ga jij doen? Goedemorgen, tegenover mij zit de man die een hoorzitting in de Tweede Kamer heeft aangevraagd met die antwoorden die Marten Kruijf net heeft gegeven. Namelijk, hoe bereiden wij ons voor op oorlog? Laurens Dersen is de fractievoorzitter van Volt en hij is mijn gast in Sven op 1. Bedankt voor het luisteren. We gaan naar het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio.